الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ماہ ذوالحجۃ الحرام کی دسویں شب آ پہنچی. بڑی برکتوں والی یہ آج کی رات ہے، اور آج ہی ایک پیغام امیل سنت کے ذریعے موصول ہوا کہ حدیث پاک میں ہے، عید الاضحیٰ کی رات دعا رد نہیں ہوتی. الحمدللہ یہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اس کی ایک اور برکت اور فضیلت بھی میں بیان کرتا چلوں کہ حدیثوں میں اس رات کی برکتیں لکھی گئی ہیں اور اس رات کی فضیلتیں بھی لکھی گئی ہیں. اللہ کریم بس ہمیں اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جس نے عیدین کی رات، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، یعنی آج کی رات، پاکستان اور اس طرح دیگر ممالک میں جس میں ابھی دسویں شب ہے عید الاضحیٰ کی، بقرہ عید کے کل قربانی ہے، تو یہ شب عید الاضحیٰ کہلائے گی آج. تو جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس روز لوگوں کے دل مر جائیں گے. تو یہ ہے آج کی رات کی خاص اہمیت اور اس رات کی برکت. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی رات بھی غفلت میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزاریے، اور گناہوں سے بچ کر گزاریے. خوب خوب اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں. یقیناً ایک طبقہ ہوتا ہے جو آج کی رات جانوروں میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور بعض بڑی تفریحات والے انداز میں اپنے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، جانور جو قربانی کے لیے آپ نے لیا ہے، اسے تو کل یا پرسو، یعنی کوئی عید کو قربان کرتا ہے، کوئی دوسری عید کو، کوئی تیسری عید کو، وقت جتنا وقت ہے قربانی کا، شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہے کہ اس وقت کے اندر اندر قربانی کرنے کی اجازت ہے، اور اس دوران قربانی کی تو ہو جاتی ہے اپنے شرائط اور اپنے اصولوں کے ساتھ، تو کرتے ہیں. لیکن آج کی رات وقت فضولیات میں اور گناہوں میں گزارنے کے بجائے عبادت کریں. یہ جتنے بھی مدنی چینل پر عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، فیملیز بھی جو گھروں میں دیکھ اور سن رہی ہیں، ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ یقیناً کل کی تیاریاں بھی آپ کے ذمے ہوتی ہوں گی، اور جس کے یہاں کل قربانی ہے تو ایک ٹینشن رہتا ہے، یہ بھی تیاری وہ بھی تیاری، تو چاقو تیز کر کے آؤ تو چھری تیز کر کے آؤ تو یہ نہیں آیا وہ نہیں آیا، مسالے رہ گئے، تیل رہ گیا، گھی رہ گیا، وہ فلاں ڈبے لے کر آ جاؤ، تو یہ ساری چیزیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں ہو. لیکن اچھا، جن کے دوسری عید کو ہے وہ بھی آج ہی کر رہے ہوں گے کہ عید کو بند ہوگا، تو یہ سب کچھ ایک ہمارے روٹین بنی ہوئی ہے. لیکن میں بتاتا چلوں اسلامی بہنوں کو بھی کہ آج قبولیت دعا کی رات ہے، آج واقعی عبادت کی رات ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں؟ ٹھیک ہے، جو گھر کے چند ایک چیدہ کام ہیں جو آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، وہ کام اپنی جگہ پر کرنے ہوتے ہیں، اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کر لیں، اور اگر سو بھی جائیں نیند بھی کر لیں. ابھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، تو علم دین حاصل کرنے کی نیت سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، اور مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کے بعد پھر چاہیں تو کچھ دیر اور آرام کر لیں آپ, آرام کرنے کے بعد تہجد کی نماز کی نیت کر لیں. یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کے لیے عرض کر رہا ہوں, جن کو جو اس جدول سے اپنے آپ کو میچ کر سکتے ہیں وہ ان باتوں پر توجہ کریں اور پھر اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کریں. واقعی یہ گھڑیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ گھڑی نصیب کی ہے, ویسے واقعی ہم بڑے نصیب والے ہیں. ہمیں آج کے دن پر غور کر رہا تھا, عید کے جمعہ کی نماز میں غور کر رہا تھا, بارش ہو رہی تھی اور توجہ ہو گئی کہ قبولیت دعا کے لیے جمعہ اور اس کے خاص لمحات, پھر یوم عرفہ مبارک ترین لمحات, پھر مسجد, پھر جمعہ کی نماز کا وقت, پھر برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی لمحے اگر آپ کو دو خطبوں کے درمیان کا وقفہ مل جائے اور اس میں بھی یہ ساری گھڑیاں آپ کو میسر ہیں اور وہ خاص قبولیت دعا کا وقت, تو مطلب ہے نا کہ ایک لمحہ بندے کو ملے. اور ایک میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بادشاہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اور ایک اعلان ہو جائے کہ اتنی دیر کے اندر جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو, تو آپ سمیٹنے میں کتنا وہ کرے گا نا, اور بس یہ لمحات ہوتے ہیں. تو آج غروب آفتاب سے پہلے کا وقت, اللہ اللہ, یعنی عرفہ جمعہ غروب آفتاب سے پہلے کا وقت, اور پھر ہمارے غم ہمارے دکھ ہماری پریشانیاں ہماری حاجتیں ہماری ضرورتیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اپنے بندوں کے لیے جو اس نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں اللہ کی, اللہ نے اپنے کرم سے. بس کوئی لینے والا ہونا چاہیے, ان لمحات کو پر مت غور کرنے والا ہونا چاہیے. گزر گئے لمحات گزر گئے, مگر میں نے غور کیا کہ مغرب کی جیسے ہی نماز اذان ہو گئی, مغرب کا وقت ہوا تو عرفہ اور جمعہ چلا گیا, یعنی یوم عرفہ اور جمعہ کا وقت چلا گیا, مگر میں نے غور کیا رات پر کہ یہ تو رات ویسے قبولیت کی رات ہے. یا اللہ, ہم تو اتنی عظیم گھڑیوں سے عظیم تر گھڑیوں میں داخل ہو گئے اور پھر یہ پوری رات اور پھر عید, یہ کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں کس قدر یہ نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں. مانا کہ گناہوں کے راستے بہت ہیں, مانا کہ بہکنے کے راستے بہت ہیں, مانا کہ شیطان بڑا مکر و فریب ہے اور یہ اپنے فتنوں کے اور اپنے وہ اس کے جال بنتا رہتا ہے, ہم پھنستے رہتے ہیں, لیکن ذرا اس طرح تو غور کریں, اس طرح بھی تو غور کریں. وہ برسوں کی محنت کر کے بندے کو گناہ کراتا ہے شیطان مردود, بندوں مطلب کہ برسوں کی محنت کر کے بندے کو گناہ کراتا ہے, اللہ ایک گھڑی دے دیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, سارے گناہ بخش دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت والی ہے وہ بارگاہ رب کریم, اور کیسے کیسے لمحات ہمیں دیے گئے ہیں. آج کی رات بھی غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے, باورچی خانے کی نظر کر دیا, ٹیلی فون کی نظر کر دیا, شاپنگ سینٹروں کی نظر کر دیا, ابھی ایک تعداد ہوگی بازاروں کے اندر, مطلب اور بے پردگی اور اللہ کی پناہ, ہزار وہ تو نہیں سن رہے ہوں گے جو اس وقت بازاروں کے اندر گم پھر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت چیز لینے کرنے کا, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہے, نہ نہ نہ نہ میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر ایک توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی, ایک سوچ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک قیمتی لمحات آئے, یہ بڑی مبارک رات آئی ہے, یعنی وہ راتیں جن میں عبادت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے, یہ رات ان راتوں میں شامل ہے. جی ہاں, دس ذوالحجہ کی رات, یہ رات آج کی رات ان راتوں میں شامل ہے. دل زندہ رہے, جنت واجب کرنے والی رات, قبولیت دعا کی رات, اتنی بابرکت رات. اب آپ بتائیے کہ یہ رات کیسے گزارنی چاہیے, ایک عقل کیا کہتی ہے آپ کی, آپ کا جذبہ ایمان کیا کہتا ہے, آپ کا جوش ایمانی کیا کہتا ہے, عبادت والی سوچ اگر ہے تو وہ کیا کہتی ہے کہ آج کی رات کیا غیبتوں میں پڑھنے کی رات ہے, صحیح بتائیے, چگلیوں میں پڑھنے کی رات ہے, ایک دوسرے کی دل آزاریاں کرنے کی رات ہے, میں تو بولو اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے نا, عبادت کی رات ہے نا, معافی مانگنے کی رات ہے, دل خوش کرنے کی رات ہے, ماں باپ کا دل خوش کرنے کی رات ہے, بیوی بچوں کا دل خوش کرنے کی رات ہے, شوہر اور بچوں کا دل خوش کرنے کی رات ہے، درگزر کی رات ہے، معافی کی رات ہے، ساس و بہو میں محبت پیدا کرنے کی میں کہوں رات ہے، نند و بہو میں محبت پیدا کرنے کی رات ہے، بھابھی اور بھابھیوں میں محبت پیدا کرنے کی رات ہے، بھائیوں بھائیوں میں محبت پیدا کرنے کی رات ہے، بہنوں بہنوں میں محبت پیدا کرنے کی رات ہے، یعنی عبادت کی رات ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، خاص خاص الخاص، یہ تو ہر لمحہ اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے کہ عبادت کرنی ہے، ثواب کمانا ہے، ثواب کمانا ہے، تو اب کسی کا دل خوش کر دینا، یعنی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے، کرے نا، خوشخبریاں دیں، خوشخبریاں دیں، چہروں پہ مسکراہٹ لے کر آ جائیں، مسکراہٹ لے کر آ جائیں، ہاں نا گھروں میں منہ پھلا کر نہ بیٹھے، سنجیدگی چاہیے، رونا ہے اپنے رب کے حضور، روئے نا، کس نے منع کیا ہے، روئیں خوب روئیں، آ تو رونے کی رات ہے، مانگ لو چشے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، اگلے سال حج کریں یہ دعا مانگ لو، آتے سال مدینہ دیکھیں یہ دعا مانگ لو، آتے سال مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں، مزدلفہ میں جائیں، یہ دعا مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے آج، شاید ایک تعداد ہے جو آج کی رات سے غافل ہے اور ان کے اس بات کا علم نہیں کہ محض ایک جانوروں کے ساتھ تفریح کرنے کی اور بازاروں میں گھومنے کی اس کو رات بنانے کا جو ذہن لے کر بیٹھے ہیں، اگلے دن پکانے کا اور ڈشز کا اور ریسیپیز کا جو ذہن لے کر بیٹھے ہیں، نہ نہ نہ نہ، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، مانگنے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، لوٹنے کی رات ہے، اس رب کی رحمت کے خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کے جو خزانے ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی حد نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر روک نہیں ہے، کوئی ہو تو صحیح مانگنے والا، کوئی ہو تو صحیح لینے والا، اے بے اولادو مانگ لو آج کی رات ہے، اے دکھی یارو، اے پریشان حالو، اے رشتے توڑ کر بیٹھنے والو، آج بڑی برکت والی رات ہے، بلکہ ایک رشتے توڑ کر والی رات سے رشتے توڑنے پر یاد آیا کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جس میں رشتوں کو جوڑنے کا بڑا خوبصورت میں نے یہاں ذکر پڑھا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے ماں سوائے اس کے کہ کوئی شخص کٹے ہوئے رشتے کو جوڑے، تو یہ بڑی گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں ہیں رحمت کی گھڑیاں ہیں، کل کا پورا دن ہے عید، اللہ اللہ اللہ، عید رحمتوں کا، مسرتوں کا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جانوروں کو، قربانی کے جانوروں، خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کے حضور ان کے خون بہانے کا، یہ کیسی مطلب، میں آپ غور کریں کہ آج ہم جو مغرب سے چل رہے ہیں، بلکہ میں تو کل کی مغرب پر غور کر رہا ہوں کہ کل جب شب جمعہ ہمیں نصیب ہوا، اور شب جمعہ کے ساتھ ساتھ شب عرفہ نصیب ہوا، اور شب عرفہ کے ساتھ ساتھ یوم جمعہ، یوم جمعہ کے ساتھ آج یوم النحر، یعنی کہ آج عید الاضحیٰ کی رات، اور پھر کل کا پورا عید کا دن، اور قربانی اور جانوروں کو ذبح، یعنی کل کی کتنی عظمت اگر تصور کریں آپ، کل کی جو عظمت ہے، جو عید الاضحیٰ کا جو 10 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے، کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں ایسی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک ایسا ایمان کامل کا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہی کام، جانور ذبح کرو اپنے رب کے حضور، جانور ذبح کرو رب کے حضور، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عبادت دی ہے، ذرا اس کے اسرار و رموز اور اس کی روحانیت پر، اس کی برکتوں پر غور کریں کہ ایک طرف ایک وہ طبقہ ہے جو غیر مسلم مشرک کہ جو اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے اللہ کے نام پر ہی اپنے نام پر کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو جانوروں کی عبادت کرتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کو عبادت فرما دیا اور مسلمان کر رہے ہیں, مسلمان کر رہے ہیں. جی ہاں, آج بھی عید گزری ہے اور کروڑوں جانور دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور ذبح کیے گئے ہوں گے, مینا میں ذبح کیے گئے ہوں گے اور کہاں کہاں ذبح کیے گئے ہوں گے, اور کل انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کی طرح اور دیگر جو علاقے ہیں جہاں پر کل عید ہے وہاں پر جانور ذبح کیے جائیں گے. اور لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں, اگر غور کریں کہ ایک اچھا لگتا ہے نا, ایک کتنی مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جانور کٹ رہا ہے اور ہم مطلب کہ بسم اللہ اللہ اکبر تسبیحات ہو رہی ہیں, اللہ کا نام لیا جا رہا. دنیا میں کتنا ذکر ہو رہا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, کتنا ذکر ہو رہا ہوگا. بچہ بچہ مسلمان کا ذکر ذکر میں مشروف ہے اور عید کی نماز ہو رہی ہے, تکبیرات کہی جا رہی ہیں اور تکبیرات تشریق کہی جا رہی ہیں, تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کروڑوں مسلمان تسبیحات پڑھ رہے ہیں, پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ رہے ہیں, عید کی نماز کے بعد پڑھیں گے, جاتے ہوئے پڑھیں گے عیدگاہ پر, آتے ہوئے پڑھیں گے عیدگاہ سے. او اور مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے مستحبات پر عمل ہو رہے ہوں گے تو ناخن تراشنے والے ناخن تراشیں گے. کتنوں نے تو ابھی اپنے جسم کے ناخن اور بالوں کو جدا بھی نہیں کیا گیا, وہ قربانی کے بعد کریں گے, ہاں ثواب کمائیں گے. یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ کسی ایمان کی لذت ہے؟ ذرا محسوس تو کرے اس ایمان کی لذت کو کہ یہ نہیں کروں گا, یہ چھوڑ دوں گا, یہ نہیں کروں. کیوں؟ ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. پھر کل جانور ذبح کیے جائیں گے, گوشت تقسیم ہوں گے, کچھ غریبوں کے لیے نکالا جائے گا, کچھ رشتہ داروں کے لیے نکالا جائے گا, کچھ اپنے لیے نکالا جائے گا. والد صاحب کو بھیج دو, امی کو بھیج دو, بہن کو بھیج دو, بچوں کو بھیج دو. والد صاحب کہہ رہے ہوں گے یہ میرے بچوں کے لیے, بچے کہہ رہے ہوں گے یہ میرے امی ابو کے لیے. ایک رشتہ داری, ایک صلہ رحمی, بچوں کو کہا جا رہا ہوگا بیٹا یہ لو, ساتھ جو ہمارے پڑوسی عاشقہ نے رسول انہیں بھی دے کر آ جاؤ. پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک ہو رہا ہوگا. پھر کوئی گاڑی میں اسکوٹروں پر کسی بیٹھ کر رشتہ داروں میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا گوشت تقسیم کر رہا ہوگا. وہ ادھر گوشت دینے کے لیے گیا ہوگا تو کوئی رشتہ دار اس کے گھر پر گوشت دینے کے لیے آ گیا ہوگا. کیسی بھائی چارگی ہے, کیسی محبت ہے, کیسا الفت کا سما ہے. یہ یہ اسلام و دین کی کتنی خوبصورتی, کتنی خوبصورتی نظر آ رہی ہے صرف اس یوم النحر کے موقع پر, جانور ذبح کرنے کے موقع پر. کتنا حسن ہے, کتنی خوبصورتی ہے, ہر طرف قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. اور ایک عزم کر کے آئیں میدان عمل میں کہ یا اللہ تیرے حکم پر ہم نے جس طرح ان جانوروں کو ذبح کیا, وقت آیا تیرا حکم آیا ہم اپنی جانیں بھی قربان کریں گے. اللہ اس جذبے میں صداقت نصیب فرما دے. اور یہ ہونا چاہیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کرو تیرے ناموں پہ جاں فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. کرو تیرے نام پہ جاں فدا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کرو جہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. ارے غور کرنے سے لگتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اور کتنی خوبصورت ہے اس کی تعلیمات. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے سال بھر گزر گیا ہوگا قربان گوشت نہیں دیکھا ہوگا, امید ہے کہ کل دیکھیں گے. آپ میں سے جو مخیر ہیں جن کے یہاں قربانیاں ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل ان غربا تک, ان حاجت مندوں تک, ان مسکینوں تک, ان محتاجوں تک آپ قربانی کے گوشت پہنچائیں گے, محلے میں پڑوسی پڑوسیوں کے گھروں میں گوشت پہنچائیں گے. صلہ رحمی ہو رہی ہوگی, بھائی چارگی ہو رہی ہوگی, محبتیں ہو رہی ہوں گی. امیر اور غریب یہ جو ڈفرینسز اور فرق ہے, کل ان فاصلوں میں کمی آنے کی کوئی صورت بن رہی ہوگی. اور پھر بعض خوش قسمت ایسے ہوں گے جو قربانی کی کھالیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہوں گے, عاشقان رسول کے مبارک اداروں کو دے رہے ہوں گے کہ یہ قربانی کی کھالیں بھی لے جائیے اور یہ بھی نفلی صدقہ ہماری طرف سے, یہ بھی صدقہ ہماری طرف سے ہو جائے اور اس میں بھی دین کا بھلا ہو. دعوت اسلامی کو بھی دیجیے گا اپنے قربانی کی کھالیں, اللہ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا. بہت بڑا کام ہے دعوت اسلامی کا, بہت بڑا کام ہے. بہت ہم پورے ملک کی بھی اگر کھالیں جمع کر لیں تب بھی ہمارے لیے کم ہے, ہمارے اتنے اخراجات ہیں. یا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا میں, یہ جب دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے سالانہ اخراجات کیا ہیں. فکسڈ ایکسپنسز بہت ہیں, الحمدللہ بہت بڑی تحریک ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آج کی رات برکت والی رات, پھر کل کا دن برکتوں والا دن, اور جو اس رات اور اس دن کے اندر جو میں ہم غور کرتے ہیں اور ہمیں جو اس کی برکتیں نظر آ رہی ہیں اور جس میں اسلام و دین کے عظیم تر اصولوں پر عمل کرنے کا ایک سلسلہ و جذبہ نظر آ رہا ہے, کیا باتیں مدینے کی. اور پھر قربانی ایک اتنا عظیم ترین عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, مسلمانوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یہ قربانیاں کیا ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. مسلمانوں نے پوچھا ان میں ہمارے لیے کیا اجر ہے, کیا ثواب ہے. ارشاد فرمایا اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ہے. اس کے خون کے, اب جو خون بہا آئے گا اس کو دیکھے تو اس کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور انشاءاللہ عین قریب آپ مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں گے اور سوالات کے جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ روزانہ مدنی منع کی بھی آپ زیارت کرتے ہیں, اللہ کریم انہیں بھی نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ہے قربانی کا ایک فلسفہ کہ یہ ہمارے والد یعنی ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے, اور جس کا بیان میں کل کر چکا ہوں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے شہزادے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے بس لیٹا دیا تھا, گردن میں چھڑی بھی پھیر دی تھی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کی جو مرضی تھی وہ کچھ اور ہی تھی کہ جنت سے مینڈا آیا اور ان کی جگہ پر مینڈا ذبح ہو گیا, اور اب ہم ہر سال ان کی یاد پہ قربانی کیا کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, ہمارے لیے جانور قربان کرنا ہے, ہم اس آزمائش میں تو نہیں نہ ڈالے گئے, مگر وہ تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اللہ کے حکم پر اتنی دعاؤں سے جو بیٹا ملا وہ بیٹا جب قربان کر دی پر کر ہی دیا تھا, وہ ذبیع اللہ ہو گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اس کی جگہ پر مینڈا آ گیا. ہمیں ہر سال قربانی کرنی ہے, خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے, اچھے جانور قربان کرنے ہیں, اور اس طرح اچھے اچھے افعال اور اعمال بجا لانے ہیں. تو میں اس کی متعلق چند کچھ حدیثیں بھی بیان کرتا ہوں تاکہ مزید ذوق و شوق میں ہمارے اضافہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے تھے. وہ لوگ جنہوں نے جو واجب ہونے کے باوجود لازم ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہے, میں ان سے التجا کرتا ہوں قربانی کر لیجئے. اگر قربانی جتنی رقم نہیں اور قربانی آپ پر واجب ہے, کچھ بھی کر کے آپ کو اپنا یہ فریضہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. کچھ بھی انتظام کرے اور قربانی کریں, اور جانور نہیں خرید سکتے تو حصے داری میں مل جائیں. دعوت اسلامی کے بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو اس میں بھی حصے ڈالے جا سکتے ہیں. اس وقت مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی کے جو جانور ہیں ان میں حصوں کی گنجائش ہے یا نہیں ہے, اس کا میرے علم مجھے علم نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے اللہ کی راہ میں اور ثواب کمانا ہے. ہاں ہاں ہاں, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاہ سر عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالی کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے. اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا, اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. سو تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو, خوش دلی سے قربانی کیا کرو اللہ کی راہ میں. یہ اس کو سختی نہ لیں, یہ بس رب کا کرم ہے. ارے نصیب والا وہ شخص جس کو قربانی واجب ہے. میں کہتا ہوں نصیب والے آپ, کیا پر زکات واجب ہو جاتی ہے, کیا وہ غریبوں کو دے سکتے. اللہ نے دیا ہے تو زکات واجب ہوئی نا, اللہ نے دیا ہے تو قربانی واجب ہوئی نا, تو اس کی راہ میں خرچ کرے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عید الاضحیٰ کے روز اللہ تعالی کے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے. جی ہاں, اس میں وہ طبقہ جو یہ روپیہ کسی اور جگہ خرچ کرنے کا درس دیتے ہیں, درس کیا دیتے ہیں, ان کے دماغ کے اندر جی وہ غریب قسم کو فطور بس دیا ہوتا ہے کہ یہ روپیہ کسی اور جگہ خرچ کرتا ہے. ارے بھائی کہاں خرچ کریں, اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان تو سنو کہ جو روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو, یہ وہ روپیہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو قربانی کے کرنے کے لیے خرچ کیا جائے عید الاضحیٰ کے دن. تو یہ ہے اسلام و دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اسلام و دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مطلب یہ کہ ادھر ادھر کے فلسفے لا کر مسلمانوں کو اور قوموں کو بہکانا یہ اچھا نہیں ہے. جو لوگ بھی اسلام و دین و مذہب کے نام پر اسلام و دین کی صحیح تعلیم نہیں دے رہے, ان سب کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور صحیح اسلام و دین کو سمجھنا چاہیے. بعض وہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, نہ کسی صحابی نے وہ بات بیان کی, نہ وہ بات کسی تابعی نے بیان کی, تبع تابعی نے بیان کی, نہ کسی آئمہ مجتہدین نے بیان کی, نہ کسی مفسر نے بیان کی, نہ کسی محدث نے بیان کی. کوئی ایسی بات بیان نہیں کر رہا. یہ آج ایک اٹھتا ہے اور اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اور آپ اور ہم ان کو سب سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں یہ بولا, کیونکہ وہ ہمارے نفس کے لیے بڑی مطلب کہ پسندیدہ بات ہوتی ہے. دیکھو یار اس کے پاس تو کسی قسم کی سختی نہیں ہے, دیکھو یہ بھی تو بات کریے. ارے بھائی تو کون سی بات کر رہا ہے, یہ کہاں سے یہ بات لے کر آیا ہے, ذرا سوچے تو صحیح. کہ یہ جو لاکھوں لاکھ علماء اہل سنت عاشقان رسول و قرآن و حدیث کی تفسیر و شرح بیان کرتے ہیں, اور ایک شخص ایک اٹھ کر ایسی کمزور بات کر رہا ہوتا ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, مگر ہماری نفس کو بھری لگتی ہے. تو برائے کرم اسلام و دین کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, اور مدنی مذاکرے میں بھی, مدنی چینل پہ بھی, مختلف اوقات میں بھی یہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کو پڑھیں. تفسیر ہے نا, قرآن میں اللہ نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمایا. آپ تفسیر تو پڑھیں نا کہ اس کی یہ جو رب کا فرمان ہے اسے کیا مراد ہے. مراد تو مفسر لکھے گا نا. اور آپ کو نام کئی دفعہ بیان کیا گیا, تفسیر صراط الجنان لے لیں, 10 جلدیں. قرآن کریم کو سمجھنا ہے نا, 10 جلدیں, 10 volume, 30 پارے, 30 chapter ان 10 volume. تفسیر قرآن صراط الجنان مقتط المدینہ سے ہدیتن طلب کر لیں, اپنے موبائل فون میں چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنے دیگر جگہوں پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی الیکٹرانک اکوپمنٹ ہیں, ڈیوائسیز ہیں, اور اس کو پڑھیں, گھر میں رکھیں, دفتر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں, تب پتہ چلے گا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے. ماشاءاللہ یہ صدیوں سے بزرگوں کی جو اسلام و دین کی جو تعلیم آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فیضان صلاۃ جنان میں ملے گا. فتح و رضویہ شریف کا فیضان, بار شریعت کا فیضان, ماشاءاللہ امیل سنت کی کئی سوچ ہے جن کا فیضان آپ کو صلاۃ جنان میں ملے گا الحمدللہ. تو یہ دیکھیں, پھر مدنی مذاکرے دیکھیں, الحمدللہ سوالات کے جوابات یہاں ہوتے ہیں اور بڑے علماء اور مفتیان کرام کی موجودگی میں امیل سنت جیسا ایک علم و عمل کا پیکر یہ آپ کو جواب اب تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ہم تک اسلام و دین یہ صحیح انداز پر پہنچے اور ہم اس کو صحیح انداز پر آگے بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو قربانی کے عنوان پر, اسی طرح دیگر شرعی احکام کے عنوان پر جو انتہائی غیر شرعی و کمزور باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان پر کان دھرنے کے بجائے جو اصل اسلام و دین کے احکام ہیں ان کو سمجھیں, ان پر عمل کریں, ہم دنیا بھی اپنی سنوار سکیں, ہم اپنی آخرت کو بھی سنوارنے میں کامیاب ہو جائیں. تو یہ قربانی ہے جس کے متعلق چند میں نے مدری فل بیان کی. امیر سنت کے رسالہ ابو الگ گھوڑے سوار اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا, کل قربانی کے وقت اپنے ہاتھ میں رکھیے گا, مشورہ یہ دوں گا, اور اس میں دعا لکھی ہوئی ہے قربانی کے وقت پڑھنے کی, یعنی دعا کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ذبح سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ذبح کرو, اور اس کے بعد جب جانور ذبح ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر کچھ پڑھنے کا ہوتا ہے. اس کی تفسیر آپ کو ابلغ گھوڑے سوار رسالے میں انشاءاللہ تعالی مل جائے گی, بڑا مختصر سا رسالہ ہے, جے بی سائز یہ پاکٹ سائز رسالہ بھی موجود ہے, بڑی سائز میں بھی رسالہ موجود ہے, بگ اینڈ اسمال بہت بکلیٹ ابلغ گھوڑے سوار الحمدللہ ناؤ اویلیبل ان ویب سائٹ آف دعوت اسلامی ایز ویل. تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں, مقتط المدینہ سے بھی انشاءاللہ ہدیتاً اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اس کو اپنے ساتھ رکھیں جب آپ کی قربانی ہو, اور بھی بہت سارے شرعی احکام اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رسالے کو پڑھنے لینے اور خوش دلی کے ساتھ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے قربانی کے جانور اپنے رب کے حضور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں ہمیں اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو ہمیں بھولنا بھی نہیں ہے, صلہ رحمی کو بھی یاد رکھنا ہے, غم خواری کو یاد رکھنا ہے, اور اس طرح کے مدنی پھول پہلے بیان ہوئے, نیز یہ کہ آج کی رات کی اہمیت کا میں نے ابتدانی عرض کر دیا کہ آج کی رات یہ بڑی اہمیت والی رات ہے, برکت والی رات ہے, قبولیت دعا والی یہ رات ہے, اس کے متعلق کچھ آپ کو حدیثیں بھی بیان کی ہیں اور مزید مشورے بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا بھی جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 4 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 10 جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 10ویں شب یعنی بڑی رات عید الاضحیٰ کل ہے. انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو اس کو پائیں گے اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عید کی نماز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہیں, مدنی مذاکرہ جاری ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ 10:30 بجے امید ہے کہ ہم آپ کو قربانی کمپیوٹر بھی دکھائیں انشاءاللہ. مدنی منا یا مدنی منی انشاءاللہ 17 سوالات ہیں آج. پھر آج وہ خوش نصیب جو عمرے کی سعادت کے لیے ٹکٹ دیے جائیں گے اور ایک ٹکٹ حج کا بھی آج دیا جائے گا انشاءاللہ, جو ہماری ترکیب ہے اس کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ بڑا ہی خوبصورت سا جانور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفید رنگ کا اور ہلکے ہلکے سے جو ہے اس کے اوپر بلیک رنگ کے جو ہے وہ ڈاٹ ڈاٹ نشانات پڑے ہوئے ہیں, یہ آپ ملاحظہ کیجئے. یہ بڑا ہی پیارا سا خوبصورت سا ماشاءاللہ اس کا نام جو ہے وہ جگنو ہے. اچھا بابا یہ جگنو جو ہے اس کی آنکھ میں جو ہے آنسو دکھ رہے ہیں, کیا جانور بھی یاد کر کے کسی کو یا کسی تکلیف کی وجہ سے ان کی آنکھ میں بھی آنسو نکلتے ہیں یہ بتائیے. اور اس کی جو مالیت ہے وہ مانگی جا رہی ہے 16 لاکھ روپے. یہ جگنو اس کا نام ہے ماشاءاللہ چمکدار ہے, تو یہ چمکدار روشن روشن سا ہے. تو بابا آپ ارشاد فرمائیے, اگر مہنگا جانور لیتے ہیں اور کوئی آ کر ہمیں یہ کہتے ہیں اتنا مہنگا جانور لے لیا, تو اب ہم اس کو کیا جواب دیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ جانور خوبصورت ہے, جگنو جگنو نام رکھا ہے اس کا, اچھا نام ہے, چمکدار جگنو, رات میں اندھیرے میں چمکتا ہے, خوبصورت جانور. اس کی قربانی ظاہر ہے کہ جتنا قیمتی ہوگا گوشت عمدہ ہوگا, پھر وہ مادہ اور نر اور اس میں بھی تفصیل ہے. تو بہرحال عمدہ جانور قیمتی جانور قربان کرنا خوش دلی کے ساتھ مستحب ہے. اب بارگیننگ کا جو انداز ہوتا ہے وہ اس میں خوش دلی اکثر جو ہے وہ نظر نہیں آتی. جیسے کہ یہ 16 مانگ رہے ہیں, جانور پسند آ گیا ہے بھی خوبصورت, تو 19 لاکھ دے کر اس کو خوش کر دینا چاہیے. وہ مطلب اتنا بڑا دل بھی چاہیے نا جو سینے میں سما سکے, جذبہ ہے. تو بارگیننگ میں جھوٹ کرتے ہیں اور کیا کیا بولتے ہیں, بارگیننگ کرنا نہ کم کرانا بھاؤ جائز ہے. کہ جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے, دل آزاری نہ کرے. اب یہ اس کی آنکھوں سے جو پانی نکلتے ہیں, اس کے تو کافی آنسو تھے, اس کی کوئی وجہ مجھے معلوم نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی, پانی انسان بھی پیتے ہیں اور جانور بھی, مگر کھانا اور پانی بہت ضائع کیا جاتا ہے. آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ پانی پینے کی غرض سے خود نل کھولتا ہے اور پھر پانی پینے کے بعد اس کو خود ہی بند بھی کر دیتا ہے. تو پیارے بابا جان, ہمیں اس سے کیا درس حاصل کرنا چاہیے, اور کیا جانوروں میں بھی عقل پائی جاتی ہے؟ جانوروں میں ذرا عقل کم ہوتی ہے, حافظہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. ان میں عقل ہوتی نا تو یہ ہمارے قابو میں نہ آتے, اور حافظہ کمزور ہے, اس کا بھی ہم کو فائدہ ہے. ورنہ ایک بار اس کو ڈنڈا مار دیا نا, اور اس کو یاد رہ گیا نا کہ اس نے ڈنڈا مارا ہے, تو یہ موقع ملتے ہی منہ کھول کر پھر ڈنڈا کھانے کا پھر بدلہ لے لے گا اونٹ, تو پھر مشکل ہو جائے گا. کبھی کبھی ان کے انتقام لینے کے بھی واقعات ہیں, لیکن وہ نادر ہیں. ہاں, ہاتھوں ہاتھ انتقام لے لیں وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ان کو یاد ہوتا ہے, بعد میں عام طور پہ یہ بھول جاتے ہیں جانور. اب پانی یا کھانا قصدن ضائع کرنا, سر یہ گناہ ہے ضائع کرنا. جو بھی مال ہے, جو اس طرح کی چیز ہے, اس کو ضائع کرنا گناہ ہے. اور اب اونٹ ہے, اب یہ تو مکلف یعنی پابند نہیں ہے, شریعت کے حکام کا پابند نہیں ہے. تو اونٹ جو یہ کر رہا تھا, اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. بندہ اس طرح پانی اگر نل سے پیے گا اور بغیر کسی عذر کے, بغیر مجبوری کے, نل کے آگے یوں لوگ پیتے ہیں, بلکہ یوں چلو کر کے پیتے ہیں, تو ذرا پانی دڑا دڑا بہ رہا ہوتا ہے, تو بلا حاجت ایسا کریں گے تو یہ بھی پانی کا اسراف ہی ہوا نا. پانی دو ہاتھ سے پی سکتے ہیں, لیکن جیسے کہ نہر ہے, چشمہ ہے, اس میں سے تو چلو پی لیا, تو جو گرے گا اسی چشمے میں گرے گا, لیکن نل سے جو گرے گا وہ ضائع ہوگا. نل سے دو ہاتھ سے پانی نہ پیے. دو ہاتھ سے پانی پینا انکساری ہے. یہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن ہے, کیونکہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا, پھر آپ کی توجہ گئی کہ یہ دنیا کا مال ہے, اس کو بھی ترک کر دیا. آپ پانی ہاتھ سے پیتے تھے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے مکان بھی نہیں رکھا تھا. تو یہ مطلب پانی جان بوجھ کر ضائع, ایک قطرہ بھی نہ کیا جائے. بعض لوگ پانی پیتے ہیں, پیا پھر آدھا بچا ہوا یا تھوڑا سا بچا ہوا یوں کر کے پھینک دیتے ہیں, یا الٹا کر کے اس کو جھاڑتے ہیں. یعنی اس کی حاجت ان کو بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, عادت ہوتی ہے. تو یہ بھی پانی کو ضائع کرنا جو ہے نا, یہ جائز نہیں ہے. بچ گیا تو رکھ دیں, کوئی پی لے گا. اگر کسی نے پھینک دیا تو ہم اس کے مجرم نہیں ہیں, ہمارے اوپر نہیں آئے گا. حضرت ابن سماق علیہ رحمت اللہ رزاق نے اورنگزیب عالمگیر, یہ تو پورا نئے ہیں, ہارون الرشید نے ایک عالم صاحب سے پانی منگوایا. انہوں نے پانی پیش کیا. پانی پیش کرنے سے پہلے ہاتھ روکا اور فرمایا کہ آپ یہ پانی یعنی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی مطلب یعنی آپ ایسی جگہ ہو کہ آپ کی جان پر بن جائے, اور آپ پانی بیچا جائے تو کتنے تک خریدے اور جان بچائے. فرمایا کہ چاہے آدھی سلطنت دینی پڑے میں اس کو خریدوں گا اور جان بچاؤں گا پی کر. پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پانی اندر جا کر پھر باہر نہ نکلے, یعنی پیشاب بند ہو جائے اور جان پر بن جائے, تو اس کو باہر نکلوانے کے لیے آپ کتنا تک خرچ کریں گے؟ تو فرمایا, عرض کیا کہ پوری سلطنت. تو عالم صاحب نے فرمایا کہ پانی دیتے ہوئے کہ جتنا ناز کر رہا اپنی سلطنت ناز کر لیجئے, کہ اس کی قیمت ایک پانی کے پیالے سے زیادہ نہیں ہے اس سلطنت کی. پانی اتنی بڑی نعمت ہے. تو بادشاہ ہارون رشید روئے. تو پہلے کے لوگ بادشاہان بھی خوف خدا والے ہوتے تھے, تو یوں پانی کی قدر جو ہے نا یہ صحرا میں اور ایسے مقامات ہوتی جب پانی نہیں ملتا. اور یہ حکایت اعلی حضرت نے ملفوظات شریف میں بیان فرمائیے. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ کسی نے پانی پیا اور بچہ وہ پھینک دیا, تو اس پر اعلی حضرت نے یہ حکایت بیان فرمائی دی کہ اب پانی بہت ہے یہاں تو قدر نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ اس طرح پھینک دینا یہ گناہ ہے, بلا ضرورت پھینک دینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, ایک بار جمعات المبارک کے روز میں حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے کہ جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے, مگر آج کوئی نظر نہیں آ رہا. میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے, اور بس پھر کیا تھا, لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے, یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی. دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا, اے عمر تم ہی تو ہجوم کے طرفگار تھے, تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں, اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں, لگا کر مجھے اپنے قدموں سے مرشد, میرا دل کر دو شاد یا غوث اعظم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور جو اسلام بھائی جہاں بھی مدنی مذاکرہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. خانقاہ شریف احمد پور شرقیہ ضلع بھاولپور پنجاب میں جو اجتماعی طور پر جمع ہو کر عاشقان رسول ایک کثیر تعداد میں اس وقت نظر آ رہے ہیں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. والدین کی نافرمانی, چوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے بجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ہم کلپ میں دیکھ رہے ہیں کہ دو بچے ایک جانور کے پاس کھڑے ہیں اور جانور اپنے سینگوں کو جالیوں پہ مار رہا ہے اور وہ بچے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرا کلپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ جو مینڈے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور مینڈا بھی اس کے ساتھ اچھل کود کر رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور کلپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے ہیں جو ایک بہت بڑے جانور جس کے سینگ بڑے ہیں اس پر لٹک رہے ہیں اور اس پر کلا بازیاں کھا رہے ہیں. بچوں کا جانوروں کے ساتھ کھیلنا اور بچوں کا سینگوں پر لٹکنا, اس طرح جانور کو بھی ایزا ہو سکتی ہے. جواب اشارہ سمجھیے. امیر اللہ سنت سے گزارش ہے جو یہ آپ ویڈیو ملاحظہ فرما رہے ہیں, اس میں بچہ جو ہے وہ گائے سے اس طرح کھیل رہا ہے کہ جیسے گائے اس کے سامنے چوزا ہو یا بچے چوزے سے کھیلتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو بچہ اس گائے کے سامنے چوزا لگ رہا ہے. یہ شاید فرمائیے کہ اس میں والدین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, کیا مانوس جانور سے اس طرح کھیلنا بھی کسی نقصان کا سبب بن سکتا ہے؟ اب اس میں جانور بعض وقت واقعی سے مانوس ہو جاتے ہیں کہ تکلیف نہیں دیتے, اب ان میں اگر جانور کو ایزا ہوتی نا تو یہ احتجاج کرتے, پھر ان کا احتجاج, پھر ان کے لیے کوئی مطلب نہ قانون ان کی ذات تک نہیں ہوتا ان کو کہ کدھر لگے گا اس کو. تو اس جانور کا پڑے رہنا اور بچوں کا کرنا سینگوں سے جھولنا ہیں, یہ سب نادر صورتیں. تو یہ ان کو جانوروں کو بھی بعض اوقات بچوں سے اس طرح مزہ آتا ہو, لیکن گھر ایک ہے رسکی ہے, ایسا کرنا نہیں چاہیے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو, کیونکہ جانور جانور ہوتا ہے, یہ کبھی بھی اس کا موڈ خراب ہو جائے تو وہ سارا کھیل نکال دے ایک سینگ کی نوک چبھو کر, بلکہ جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں. تو اس لیے وہ جانوروں کو, اور وہ جو پنجرے میں ٹکرے مار رہا جانور وہ بھی بیچارہ ہو سکتا ہے تکلیف میں ہو کہ ٹکریں مار رہا ہے, اس کو چوٹ آتی ہو سکتا ہے, پھر مایوس ہو کے چلا بھی جاتا ہے. اچھا اب بچے اس کو چھیڑ نہیں رہے ہیں پنجرے والے کو, شاید وہ بچے کھڑے ہوئے اور یہ جانور خاما خام مطلب یعنی کہ وہ یا گیم کر رہا ہے بچوں کے ساتھ, بچوں کو ڈرا رہا ہے, خدا بہتر جانے. تو اس طرح بچوں یہ ہوگا کوئی زو کا منظر ہوگا, زو میں تو جانور دکھانے کے لیے ہی رکھے جاتے ہیں, تو اس میں اب وہ کیا اس پر تبصرہ کرے آدمی کہ بچوں کیا, بچے حرکتیں نہیں کر رہے تھے, مسکرا رہے تھے ایک, تو مسکرانے پر ان کے پابندی کیسے ڈالی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد پور شرقیہ ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ اچھی تعداد جمع کر دی عید رات کو, تو اس کا مطلب وہاں عید رات کے ہمارے یہاں باب المدینہ کے انداز پر ترکیب نہیں ہوتی ہوگی, یہ لوگ سارا ہی سال جانور پالتے ہوں گے, باب المدینہ میں سال میں ایک بار جانور آتے ہیں عام طور پہ, تو اس لیے وہ بچے بڑے سب جانوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوڑ رہے ہوتے ہیں, کھیل رہے ہوتے ہیں, کھلا رہے ہوتے ہیں, تو یوں ہمارے یہاں مطلب انہیں گیدرنگ ٹوٹ جاتی ہے باب المدینہ میں. پھر یہ ہماری تو خیر مصروفیت قربانی کھالوں کی بھی ہوتی اس طرح بھائیوں کی, تو اس لیے بھی وہ آج یہ لوگ مصروف ہوں گے قربانی کھالوں کی ترکیب, اجتماعی قربانیاں, قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے مراکز قائم کرنا اور انتظامات وغیرہ وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک آڈیو سوال یہ ہے کہ آج کل قربانی کے لیے بعض لوگ ایسے نر جانور بھی لے آتے ہیں جو اپنا پیشاب پیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بہت بدبو آتی ہے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی محلے میں بندے ہوں تو اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت سخت بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. ایک اور سوال ہم چلا رہے ہیں, یہ اس کی کاپی میں نے کہا تھا لیکن شاید وہ بھول گئے. موجود ایک اور سوال چلا رہے ہیں انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عید کی مبارکباد کس انداز سے دینی چاہیے اور کن الفاظ میں دینی چاہیے, نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کیا ایڈوانس میں عید کی مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ ایڈوانس میں حج مبارک کا بورڈ بھی تو لگاتے ہیں. عید کے دن جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں عام طور پر ہمارے گلے ملتے ہیں, یہ بھی اچھا انداز ہے, ہاتھ ملاتے ہیں, یہ بھی صحیح ہے, لیکن ملاقات کی سنت یہ ہے کہ پہلے سلام کرے جبکہ ملاقات کر رہا ہے, سلام کرے اور عید کی مبارکباد بھی پیش کرے. عید مبارک کو کہنا یہ بھی صحیح ہے, یعنی عید اللہ آپ کے لیے برکت والی کرے, تو وہ سامنے والا کہتا ہے خیر مبارک, خیر مانے اچھائی بھلائی, تو یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو بھی برکت ملے بھلائی ملے وغیرہ. اچھا اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام میں اس وقت کیا ترکیب تھی, یا یہ روایت ہے کہ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عید کے دن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کیا تقبل اللہ منا ومنک, یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا ضرور تقبل اللہ منا ومنک, اس ضرور کی جگہ بھی عربی کوئی لفظ ہوگا, نعم نعم ہاں لفظ نعم. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا نعم تقبل اللہ منا ومنک, ضرور جی ہاں تقبل اللہ منا ومنک, یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. حضرت جبیر بن نفیر نفیر. حضرت سیدنا جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے تو ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہوئے یوں کہتے تقبل اللہ منا ومنک، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان آپ کے اعمال قبول فرمائے. سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ جلد 8 پیج نمبر 631 پر نقل فرماتے ہیں عید کے دن ان الفاظ سے مبارک باد دینا مستحب ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، یعنی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. کل کئی ایک تعداد ہیں جو قربانی کریں گے اپنے یہاں. پاپا یہ بعض اوقات جو گوشت فروش ہوتے ہیں یہ جانور کاٹتے ہیں اور کاٹ کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بہت دیر تک انتظار کرتے ہیں جن کے جانور ہوتے ہیں، تو اب وہ تو ان کو تو ابھی ہم سنانا مشکل ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کئی جانور جو کٹوائیں گے اپنے وہ شاید سن رہے ہوں ایک تعداد، ان کو کچھ مدنی پھول دیں گے وہ پھر کیا ایسی ترکیب بنائے، کیونکہ ان کو گھنٹے گھنٹے دو دو چار چار گھنٹے تک بےچارے بڑی زحمت اور اذیت میں ہوتے ہیں. جانور بالکل وہ کھلا پڑا ہوا ہے، گوشت بھی ہوئی ہے نہ ٹکڑے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں عجیب. ہمارے جو کھال اٹھانے کے لیے آتے ہیں اسلام بھائی وہ بھی دس دس چکر لگاتے ہیں بےچارے کہ کب کھال ملے گی، پھر کھال کے خراب ہو جانے کا اندیشہ بھی رہتا ہے. تو اب کم از کم یہ کہ جن کو جانور کٹوانے انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو بس وہ ایسا ہے کہ ہر سال کا لگا بندہ ہو نا گوشت فروش، تجربہ کا کہ یہ لٹکاتا نہیں ہے تو ہی کام چلے گا، ورنہ یہ بولے پہلے سے بول دو آپ اس کو پکا کر لو گے آپ کہیں نہیں جائیں گے ان کو پورا کریں گے تو یہ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ان کو اب اگر ایک بڑے جانور پر یہ لگے رہیں گے تو یہ دوسرے جانور ان کو ملیں گے نہیں، تو یہ ان کا ایک تجارتی بزنس پوائنٹ ہے ان کا. ایک جگہ دبا کیا پھر کسی وہ سکھاڑو ہم بولتے ہیں جو ابھی انڈر ٹریننگ ہوتا ہے یہ اس کو اکثر سونپ دیتے ہیں، وہ اب چھری سے اس پر وہ اپنا وہ سیکھتا رہتا ہے آہستہ آہستہ، اس کو بےچارے کو آتا نہیں ہوتا، گھر والوں کو یوں کہ تسلی رہے گا یہ کر رہا ہے کام، ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے تو اس طرح یہ گھوم پھر کر یہ اپنا مطلب ہے کہ وہ جو بھی ہے دیاری بناتے ہیں، یا ایک جانور پر یہ ساری ٹیم لگی رہے تو ان کی دیاری کیا بنے گی، سارے سال میں ایک موقع یہ خوب کمانے کا ان کے حساب سے آتا ہے تو یہ ایسا کرتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ ایسا کرتے ہیں نا یہ وہ کرتے ہیں جو ماہرین ہوتے ہیں، عام جن کو کام ہی نہیں ملتا وہ تو بیچارہ وہ لگا رہے گا، ایک جانور اس کو مل جائے گا صبح سے تو دوپہر تک وہ اسی پر بیچارہ پریکٹس کرتا رہے گا اپنی مشق کرتا رہے گا، تو ماہر نہیں ہوتا نا، تو یہ دونوں طرف سے آزمائش ہے تو ماہر ہونا چاہیے، ماہر ہوگا تو کھال خراب نہیں ہوگی یعنی کٹ نہیں لگیں گے کم لگیں گے، کٹ تو لگا دیتے ہیں لوگ جلدی میں اکثر لگ جاتا ہے کٹ، اپنا ان کا ذاتی کام ہوتا ہے نا جو اس میں کٹ نہیں لگائیں گے، اطمینان سے کریں گے یعنی سنبھل کے کریں گے کٹ نہیں لگے، کیونکہ یہ اپنا ان کی جیب سے ذاتی نقصان ہوگا نا، لیکن دوسروں کا نقصان اس طرح کر کے یہ گناہگار ہوں گے جبکہ جان بوجھ کر انہوں نے کوتاہی کی اور اس کی وجہ سے کھال میں کٹ لگا اور قیمت میں فرق آیا، قیمت میں فرق آ جاتا ہے تو یہ نقصان ہوتا ہے مال کا. اسی طرح اپنی جب یہ اپنے جانور کی کھال اتارتے ہیں بیچنے میں تو ایک کھال کو بڑی احتیاط سے اتاریں گے، اسے گوشت نہیں جانے دیں گے، لیکن قربانی کے اس میں یہ احتیاط نہیں کرتے، گوشت کی بھی ایک بعض اوقات وہ تے ہوتی ہے جو کھال میں کچھ نہ کچھ حصہ وہ تے کا رہ جاتا ہے کھال میں جلدی کی وجہ سے، تو یہ بھی گوشت کا نقصان ہوتا ہے کہ پھر یہ گوشت کسی کام کا نہیں ہوتا. اچھا اپنے جانور کی جو دم ہوتی ہے جو یہ کرتے ہیں بیچنے کے لیے, وہ دم کو بھی چھیل کر وزن میں چلاتے ہیں, لیکن قربانی کے دنوں میں یہ دم جو ہے پوری کی پوری کھال میں چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ دم نے کہ جانور جو واجبی سا بڑا جانور ہوتا نا, یہ میں صحیح کہتا ہوں, یہ دم میں اتنا سینکڑوں روپے کا گوشت ہوتا ہے, وزن سے لو نا تو یہ سینکڑوں روپے کا ہوتا ہے. عام دنوں میں بقرعید میں یہ دم کا گوشت بہترین ہوتا ہے, عمدہ جانور ہوتا ہے, لیکن یہ کٹوانے والوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا, اور کٹوانے والا کو سمجھتا بھی ان چیز کو بولے گا تو یہ لفٹ بھی نہیں کرائیں گے. یا کیا کرتے ہیں, یہ تجربہ ہے کہ بولیں گے نا دم نکال دو, تو یہ تھوڑا کٹ مار کے تھوڑا سا پیس دم کا نکال دیں گے پھر چھوڑ دیں گے. ان سے پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. پھر اسی طرح گوشت بنانے میں یہ چھچڑے کے نام پہ بہت ساری چربی نکال لیتے ہیں, اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہیں, جیسے کہ یہ بہت بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھچڑے پھینکیں گے. یہ چھچڑے نہیں ہوتے, یہ چربی ہوتی ہے. اس کو پہلے سے بات کرنی چاہیے گا, ہم چربی بھی نہیں دیں گے آپ کو, بٹی بھی نہیں دیں گے, اور صحیح کام لیں گے. بھلے اجرت لے واجبی سی, لیکن اب کر بھی لیں گے لیکن یہ کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات گوشت فروش سے تعلقات ہوتے ہیں آدمی کے, اور وہ گوشت تھوڑا رکھ لیتا ہے. پھر یہ بہت شریف آدمی ہوتا ہے کیا, تو یہ بولتا ہے کہ یہ میں لے لوں. اب ظاہر ہے کہ وہ بےچارہ مروت میں منع نہیں کرے گا, دل محسوس کر رہ جائے گا کہ یار اس کو منع کیسے کروں. تو ایسا بھی نہ کرے, یہ سوال ہے, بلا حاجت سوال جائز نہیں ہے. ہاں یہ بیچ تقسیم کر رہا اس میں گوشت فروش نے ہاتھ بڑھا کر لے لیا تو الگ بات ہے. تو اس طرح سیری جو ہوتی ہے, سیری بھی قیمتی ہوتی ہے, اس کا بھی یہ ناس کر دیتے ہیں, اور جو قربانیاں کرواتے ہیں اس کو بھی اس کی پڑی نہیں ہوتی ہے, پھینک دیتے پوری پوری سیری. یار یہ سیری بھی ہزار یا ہزاروں کی ہوتی ہے بڑے جانور کی, لیکن پھینک دیتے ہیں, یا خالی بھیجا نکلوا لیتے ہیں یا زبان نکلوا لیتے ہیں, پھینک دی جاتی ہے. تو یہ مال ہی ہے, اس کو چلائی کر کے اس کی, اور اس کی کھال کی بھی قیمت ہے, کھال میں جو رہے گی نا تو کھال کی قیمت بڑھے گی. اور پونچھ کا بھی جو چمڑا ہے نا وہ کھال میں رہنا چاہیے, تو اس سے بھی اس کی قیمت بڑھتی ہے کھال کی. اس کے بالوں کے بھی برش وغیرہ بنتے کام آتے ہیں, اور یہ کھال کا چمڑا بھلے تھوڑا سا ہوتا ہے, اس میں وائشر اور اس طرح کی چھوٹی چیزیں بنتی ہیں, ہر چیز اس کے کام کی ہوتی ہے. تو یوں قربانی کے جانوروں میں غالباً لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا مال ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ فریقین کو احتیاط کرنی ہے, جو کٹوا رہا اس کو بھی احتیاط کرنی ہے, جو کاٹ رہا اس کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ میں کام تھوڑا کروں لیکن یہ کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور مالی نقصان بھی نہ ہو. میں اسی طرح مطلب جو عرف, یہ تو عرف ہے کہ بڑے بڑے ٹکڑے کرتے ہیں, جس طرح بیچنے کے وقت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں, اتنے چھوٹے ٹکڑے کا تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ گوشت پروش قربانی کے دنوں میں کرتے ہوں. تو چلو وہ جو بھی عرف ہے اس کے مطابق وہ ٹکڑے کرے, اور صحیح ٹکڑے کرے, ہڈیوں کا چورا نہیں کرے. کیما بوٹی کا ہوتا ہے, ہڈیوں کا نہیں کیا جاتا. تو یہ سیکھنے والے جو ان کے ساتھ آتے ہیں وہ بس وہ چلا رہے ہوتے ہیں, ہڈیوں کا بھی کیما ہو رہا ہوتا ہوگا اور سب کچھ ہوتا ہے. پھر جو چیزیں پھینکنے کی ہوتی ہے, جن کا کھانا حرام مکروہ یا ممنوع ہوتا ہے, یہ چیزیں بھی تھوڑا پھینکنے کا رجحان کم ہوتا ہے قربانی کے وقت, وہ ٹھا ٹھا ٹھا کر کے ان کو بھاگنا ہوتا ہے. اور عوام کو بھی نہیں پتا ہوتا, بعض وہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا کہ یہ آرام ہے کھانا, پھر ہنڈیا میں چلی جاتی ہوں گی یہ چیزیں. تو صحیح تو یہ کہ آدمی خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اور سیکھے اس کو, کہ خود کرے اور بھلے کتنے ہی گھنٹے لگے مگر صاف, لیکن ذرا کہ خود کر نہیں سکتا. عورت بھی ذبح کرے گی تو حلال تو ہو جائے گا. تو گھر میں اگر پردہ ہے اور نامحرم نہیں ہے تو بھلے لگے رہے نا, ماں بھی لگی رہے, بیٹی بھی لگی رہے, باپ بھی لگا رہے, بھائی بھی لگا رہے, اب مل کے وہ ایک بکرا کب تک خیر منائے گا, آخر وہ بوٹیوں میں تبدیل ہو ہی جائے گا. ایک کرنا آتا ہو تو, ورنہ تو پھر نقصان ہوگا اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے باپا جان، مکہ مکرمہ کے شہر عزیزیہ سے محمد علی تالیہ کا سوال یہ ہے آپ سے، مینا میں صبح رمی کر کے ہوٹل ابھی آ گیا ہوں، تو اب مجھے مینا جانا ہے اور طواف زیارہ کرنا ہے، تو مینا جانا ضروری ہے اور کب جانا چاہیے، کیا جانا چاہیے، پلیز آپ مجھے اس کا بتا دیں، اور آپ کا بہت بہت احسان کہ آپ نے مجھے سمجھا کر میرا حج کروا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری مغفرت کروائے. باپا بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ حج ہو گیا، اب انشاءاللہ یہ جو ارکان باقی ہیں یہ کرنے ہیں. آپ کا اور حاجی عمران کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھ کو سمجھا کے میرا حج کروا دیا، جزاک اللہ مول خیر. آپ کو حج مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو حج مبرور فرمائے. اب میں نے حج کروا دیا، حاجی عمران نے حج کروا دیا، تو ہم نے اس کو کوئی رقم نہیں دیا. نہیں، یہ ان کو ہمارے ملنے والے دوست اسلامی بھائی ہیں، تو ان کو ہیں پیسے تو ہیں ان کے پاس، حج کے لیے وہ بس آپ کے ساتھ جاؤں گا. وہ سمجھایا کہ اگر تم پر فرض ہے شرائط پیسوں کے حساب سے تو یہ سیٹ تھے، لیکن اب ہو سکتا ہے کوئی رکاوٹ ہو، کہ تم پر اگر حج فرض ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو تم حج کر لو. تھوڑا پیچھے لگا تھا میں، کئی بار کہا تھا، تو یوں یہ اس بار یہ حج پر چلے گئی ہے، الحمدللہ حج کر لیا. اب وہ منا شریف میں آج وہاں پر گیارہویں رات ہے، تو گیارہویں رات اور بارہویں رات یہ منا میں گزارنا سنت موقعہ ہے. تو رات منا میں گزارنی ہے راتیں، تیرہویں رات بھی گزاریں تو اچھا ہے، تیرہویں کی رمی بھی سنت ہے. اگر جانا چاہتا ہے تو پھر بارہویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے منا کی حدود سے باہر آ جائے تو صحیح ہے. اگر سورج منا کی حدود میں منا کے اندر غروب ہو گیا تو اب چلا جانا معیوب ہے، عیب ہے. اور اگر صبح صادق منا میں ہوئی تو اب رمی کرنا واجب ہو جائے گا. ذرا دیکھ لیں، مجھے یہی یاد ہے کہ واجب ہو جائے گا، اب رمی کیے بغیر نہیں جا سکتا. تو تیرہویں کی رمی بھی کرنی چاہیے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو اچھا سنت. اور بھیڑ بھی نہیں ہوتی، بھیڑ بھی نہیں ملے گی اتنی، کیونکہ اکثریت، غالب اکثریت تو مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ جا چکی ہوتی ہے. پھر بھی مینا میں ہزاروں عاشقان رسول وہ ملیں گے وہاں جو رمی کریں گے، لیکن پھر بھی رش کم ہوتا. اور یہ گیارہویں اور بارہویں کی رمی کا وقت تو ہوتا ہے یہ زہر سے شروع ہوتا ہے، زہر کا وقت شروع ہوگا تو رمی کا وقت شروع ہوگا گیارہویں اور بارہویں کا. لیکن ایک تعداد ہے جو زہر سے پہلے کر رہی ہوتی ہے رمی، ہو سکتا ہے یہ دوسرے ملکوں کے ہوتے ہیں تو ان کی فقہ پر ان کو اجازت ہوتی ہو. حنفیوں میں یہ ہے کہ زہر کے بعد ہم کرتے ہیں رمی. اور تیرہویں کی رمی البتہ صبح صادق سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، غروب آفتاب تک رہتا ہے. یہ ذرا کنفرم کر لیں، ہمیں برسوں ہو گئے میرے کو، تو آپ صحیح ہو رہے نا. تو صبح صادق سے لے کر رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے تیرہویں کا. برسوں تو ہو گئے. ہاں یار، برسوں اب آدھے سال اس کو ایسا تازہ کر لیتے ہیں باپا کے، پھر انشاءاللہ دوبارہ. آئندہ سال آپ نے بولا نا مجھے ویل چیئر پہ لے جائیں گے، اب کمزور ہوں میں، اتنا اچھا چل نہیں سکوں گا. ہاں گیارہویں بارہویں کا وقت آفتاب ڈھلنے یعنی زہر کا وقت شروع ہونے سے صبح صادق تک ہے, مگر رات میں یعنی آفتاب ڈوبنے کے بعد مکرو ہے. اور تیرہویں کے رمی کا وقت صبح صادق, صبح سے مراد یا صبح صادق سے آفتاب یعنی سورج ڈوبنے تک ہے, مگر صبح صادق سے آفتاب ڈھلنے یعنی زہر ہونے تک مکرو وقت ہے. اس کے بعد غروب آفتاب تک مسنون. لہذا اگر پہلی تین تاریخوں 10, 11, 12 کی رمی, اچھا یہ اور مسئلہ ہے, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبیب صل اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ سوال کہ جانور میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اس کے بارے میں مسئلہ, پہلے کچھ میں نے پچھلے سال بلکہ پچھلے سالوں کچھ مسائل جو اس کے ضمن میں عرض کیے تھے وہ غلط فہمیاں تھی میری, اور پچھلے سال بھی اس کی وضاحت میں نے کی تھی لیکن وہ بھی شاید کچھ ناقص تھی وضاحت. تو اب یہ کہ میں اس ضمن میں دارالافتاء اہل سنت نور العرفان کا فتویٰ میں اس کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا. سوال اس طرح ہے, اس میں یہ میں ازالے کی بھی اس میں نیت کرتا ہوں, اللہ میرے گناہ معاف فرمائے, اور جن کو آپ کو یوں ہو کہ اس کو غلط مسئلہ پہنچا تھا اور آپ جانتے ہو تو مہربانی کر کے اس تک درست مسئلہ پہنچا دیجئے, اور میں جو آج یہ بیان کروں گا اس کا کوئی مدنی گلدستہ بھی سوشل میڈیا پر پیش کر دیا جائے. ہاں وہ آج ہی راتوں رات ہو جائے تو مدینہ رضوان بھائی. بعض لوگ ایسے نر جانور بھی لے آتے ہیں جو اپنا پیشاب پیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بہت بدبو آتی ہے, حتیٰ کہ اگر وہ کسی گلی محلے میں بندھے ہوں تو اس گلی سے گزرتے ہوئے بہت سخت بدبو کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو معلوم یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. اس کا جواب, عموماً قربانی کے لیے لائے گئے اس طرح کے جانور عام طور پر صرف غلیظ یا نجس چیزیں نہیں کھاتے, نجس معنی ناپاک, غلیظ معنی گندی, بلکہ یہ عام جانوروں کو کھلایا جانے والا چارہ بھی کھاتے ہیں اور اپنا پیشاب بھی پیتے ہیں, تو ایسے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی قربانی والا جانور صرف اور صرف غلاظت اور نجاست ہی کھاتا ہو تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. در مختار میں جس جانور کے پیدائشی سیگنا ہو یا خصی ہو اس کی قربانی کر سکتا ہے, جبکہ اندھے جانور کی اور گندگی کھانے والے ایسے جانور کی جو صرف نجاست کھاتا ہو اور اس کے علاوہ اور کچھ نہ کھاتا ہو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں لیکن سوال کا یہ جواب کافی ہو گیا. بابا یہ بھی وضاحت کر دیں, جو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں وہ بھی کیا کرے, رات مکہ مکرمہ میں گزارے یا مینا جائیں؟ مینا شریف میں رات گزارنی ہے, مینا شریف میں رات گزارے ہیں, سنت موقع ہے تو 11ویں اور 12ویں کی رات. وہ عاشقان رسول جو اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ مینا میں رات گزارنے کی کوشش کریں بلکہ چلے جائیں, یہی کہنا چاہیے. جی ہاں, مینا شریف میں اس وقت جو رونقیں اور جو نور برس رہا ہوتا ہے, ہرس ہوتی ہے ہم کو کہ یار کاش ہم بھی وہاں ہوتے. بابا نیکی کی ایسی ہوتی ہے یار کہ بس وہ آدمی چیم بول جاتا ہے. تو یوں مکہ شریف میں ایئر کنڈیشن, مگر یہ بتا دوں یہ ہوٹلوں والے عمارتوں والے یہ بھی لاک رکھتے ہیں اور راتیں وہ گزارنے نہیں دیتے, ان کی جو بھی نیت ہو. یہ تو مطلب جو چالاک آدمی ہوتے ہوں گے نا, سورس لڑا کر یا کچھ چابی حاصل کر لیتے ہوں گے, کیونکہ عام طور پہ مکان بند ہوتے ہیں یہ تین دن کے لیے. مینا والے اگر طواف زیارہ کے لیے آتے ہیں تو ان کو واپس مینا میں ہی جانا ہوتا ہے. یہ عموم پر بات کر رہا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے, ہم نے کل رات اونٹ خریدا ہے قربانی کے لیے اور ہمیں خریدنے کے لیے خریدنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہے, اب اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ وہ کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو ہے, یہ مسئلہ دیکھ لیں, دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایب تو یہ فاحش لگ رہا ہے, یہ بےچارا پھنس گئی ہے. سب یہ ارشاد فرمائیے, یہ ہوتا ہے چند سال پہلے آپ تو ہوں گے میرے ساتھ, ہم اونٹ دیکھ رہے ہیں بابا, اونٹ اس پہ بات چیت ہم کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے, پھر ہم میں سے کسی نے بولا ہے اس کے دانت تو دیکھیں, منہ کھولا تو دانت ایک بھی نہیں تھا اس میں, رات کا ٹائم تھا, پھر پلٹ کے آگے کہ نہیں ہے بالکل ہی پوپلا, پوپلا بولتے ہیں اس کے دانت نہ ہو, پوپلا تھا ہماری زبان میں بوکھا بولتے. ساتواں یہ ابلک گھوڑے سوار پیج نمبر 10 کی آخری دوسری لائن سے, ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو, اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا, اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے. اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو, یہ سب آگے چل کے لکھا ہے کہ ان کی قربانی جائز نہیں. ایسا کانا جس کا کانا پر, کانا بولتے ہیں جس کی ون آئی دو آئی ہوتی ہیں, دو آئیز, ان میں ون آئی کی روشنی ختم ہو گئی, بلکہ ایسی کم ہو گئی کہ اس کا کم ہونا ظاہر ہے یا اس کا کانا ہونا ظاہر ہے. اب کم پر پتہ نہیں, یہ کانا پن ظاہر ہو یہ لکھا ہے, یعنی کانا وہ نظر آ رہا کہ ایک کانا ہے, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اب یہ ایک بیچارے کی اونٹ کی آنکھ ہی غائب ہے تو یہ کانا ہے, اب آپ بولو اللہ معاف کرے گا وہ قربانی کر دو, تو یہ اصول بھی اللہ رسول ہی کے احکامات سے بیان کیے گئے ہیں. پاپا ایک اور اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ کی طرف, اس پر خاص توجہ کی حاجت ہے. کہتے ہیں ایک آدمی لاکھوں روپے کا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے, عرض کر لو یہ دانت والا مسئلہ, یہ بہار شریعت جلد تیسری حصہ 15 پیج نمبر 341 مسئلہ نمبر 7, جس کے دانت نہ ہوں اس کے حاشیے میں لکھا, یعنی ایسا جانور جو گھاس کھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ہاں البتہ اگر گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے, پھر اس میں حوالے دیے ہوئے. بالکل ہی دانت نہیں اور گھاس کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن بہار شریعت میں مطلقا لکھا ہے واللہ تعالی اعلم رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی. سوال کر لوں جی. کہتے ہیں ایک آدمی لاکھوں روپے کا جانور خرید کر قربانی کرتا ہے, لیکن اس کا ہمسایہ غریب ہے, کھانا مشکل سے ملتا ہے, تو کیا اس آدمی کو قربانی کا اس کو زیادہ ثواب ملے گا یا پھر وہ غریب آدمی کی مدد کر دے؟ یہ نوین صاحب ہیں قربانی, یہاں سے اگر میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو یہ شاید آج کل ایک تصور جو قائم کیا جا رہا ہے اس کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مطلب قربانی سے بہتر ہے کہ آدمی غریب کی مدد کر دے, یعنی ثواب کمانا ہے نا. تو ایسے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سوال کرنے والے ہیں, ہو سکتا ہے یہ بھی اس زمانے کی جو ایک سوچ ہے اس کے بارے میں شاید آپ سے ہو سکتا ہے یہ مدنی پھول لینا چاہ رہے ہوں. تو میں اس پر آپ سے مدنی پھول لینا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے بجائے آدمی کہے کہ غریب کی مدد کر دو, ہمسائی کی مدد کر دو. دیکھو اس میں جو اللہ رسول کے احکام ہے اس میں ہم رعایتیں نکال نہیں سکتے, جو مسلمان ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. اب جو غیر مسلم ایسے شوشے چھوڑتے ہو تو ان کا کیا کر سکتے ہیں. مسلمان کو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فصلی لربک وانحر, تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. پھر حدیثوں میں قربانی کے مزید وضاحتیں آئیں اور شریعت نے شرائط کے ساتھ مسلمان پر قربانی واجب کی. اب جب شریعت نے جو احکامات ہم پر صادر فرمائے اب ان میں ایک مسلمان کیسے مطلب انٹرفیئر کرے گا. ہاں جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھلے غور کر لے, باقی حج قربانی اور جو بھی شریعت نے ایسے احکامات نازل فرمائے ان میں تو جس پر حج فرض ہے اس کے بدلے وہ غریب کو پیسے دے ہی نہیں سکتا, اس کو حج کرنا ہوگا چاہے کروڑ روپیہ خرچ ہو. اگر کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہو حج پر اور اس کے پاس یہ رقمیں ہیں اور شرائط پائے گئے تو اب حج تو کروڑ میں بھی کرنی ہوگی, اس کو پھر کسی کو نہیں دے سکتا کہ اس کے بدلے کہ چلو غریب کو دے دوں. البتہ موبائل فون یہ بھی میرا خیال ہے لاکھ لاکھ روپے ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کے بھی آتے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس پر غور کر لے کہ وہ سادہ سا موبائل فون لے لے پانچ دس ہزار روپے والا, باقی کسی غریب پر اگر اتنی شفقت ہے تو اس کو نواز دے. نہیں کریں گے صاحب, خالی اللہ نے جو واجب کیا وہ قربانی چھیننی آپ کو مسلمانوں سے. اپنے موبائل فون میں کوئی ترکیب بناؤ نا, اتنے بڑے بڑے پلازے کھڑے کر کے اتنا مکان میں ڈیکوریشن لاکھوں روپے کا یا کروڑ روپے کا ڈال کے سجاوٹیں رکھی ہیں, ان میں سے کچھ کٹوتی کرو نا یار. وہ بہترین جو زمین پر اپنے گھروں کی زمین پر لاکھوں روپے کے قالین بچھاتے ہیں آپ, کارپیٹ. ابھی آپ کو پتا کون سی رقم ہے جو آپ قدموں تلے اس کو روند رہے ہیں کچل رہے ہیں اور بچے اس میں موت رہے ہیں, یہ اٹھا لو نا یار, یہ رقم کسی غریب کو دے دو کیا یاد کرے گا, آپ کو دعائیں دے گا. یہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے, خالی قربانی نظر آتی ہے آپ کو کہ یہ لے لو. حالانکہ یہ قربانی کا جانور بھی تو دیکھو نا, یعنی اللہ تعالی کی کتنی حکمتیں. سارا سال اس کے لیے لوگ پالتے ہیں اس کو, قربانی کے جانوروں کو پالنے والے. تو اب یہ چارہ لیتے ہوں گے, رکھوالی کرنے کے لیے بندہ رکھتے ہوں گے, اب کتنوں کو روزیاں مل رہی ہیں اس سے. اچھا پھر یہ بیچتے ہیں تو اس کو روزی ملتی ہے, پھر خریدار لے کر جاتا ہے, بچے کیسے خوش ہوتے ہیں, موج لگ جاتی ہے بچوں کی. تو ان سب کی دل جوئیاں ہوتی ہیں. پھر جب اس کو ذبح کرواتے ہیں تو ذابح یعنی گوشت فروش اس کی روزی کھلتی ہے. پھر یہ گوشت تو عام دنوں میں اب مہنگائی ویسے بھی اتنی ہے کہ ہر آدمی گوشت کھا نہیں سکتا ہوگا, کبھی کبھی کھاتا ہوگا, پھر کم کھاتا ہوگا. بکری عید میں موج لگ جاتی ہے, جو کبھی کبھی بوٹی ملتی تھی اس کو بکری عید میں بوٹے ملتے ہیں. نلی کے لیے بچے ترستے ہوتے ہیں, نلے مل رہے ہیں کھانے کے لیے. اچھا پھر چربیاں, تو یہ گھی پروڈکشن میں اس کا فائدہ, صابن میں اس کا استعمال, کھال کے لیے زر مبادلہ بھی کماتا ہے ہمارا ملک پاکستان, تو کروڑ اربوں روپے کے زر مبادلہ اس میں کماتا ہے. پھر یہ کھالے جو ہیں اس کا جو پروسیسنگ کا سسٹم ہے اس میں ہزاروں لاکھوں لیبر کام کرتی ہوگی, ان سب کو آمدنیاں. پھر جو جوش میں جذبے میں آ کر زیادہ کھا جاتے ہیں, چورن بیچنے والے کو روزی, ڈاکٹر صاحب سارا سال روزی میں برکت کی دعا کرتے ہوں گے تو ان کے پاس بھی لائن لگتی ہوگی, بوٹے نکلنے والوں کی. گئی، ڈاکٹر کو بھی روزی ملتی ہوگی. تو بہرحال ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ایک نظام بنا ہوا ہے، تو اس سے لاکھوں کروڑوں کو ایک بکرے سے کتنی روزی ملتی ہے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، ہم ایک بکرا کہیں تو یوں قربانی ہے جانوروں میں، تو یہ کتنی حکمت ہے. وہ اس پہ سنبھال کے رکھتے ہیں، فریج میں بھر کے وہ کھاتے ہیں، شامی کباب اور یہ تو سموسے، پھر دعوتیں کرتے ہیں. عید کے دنوں میں دعوت خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور مسلمان کو دعوت کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. یہ کار ثواب کہ کسی کو کھانا کھلانا، یہ مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے. پھر تحفہ دیتے ہیں گوشت ایک دوسرے کو، تحادو تحبو، حدیث پاک میں تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو محبت بڑھنے کا یہ سبب ہے. اور دل جو ہی ہوتی ہے، جس کو بھی تحفہ دو گے تو دل خوش ہوگا، بھلے اس کے پاس 100 جانور کٹے ہیں اور آپ لے جا کر اس کو ایک بوٹی دیں گے نا کہ ہمارے قربانی ہوئی ہے، خوبصورت رومال ڈھک کر پلیٹ لے کر جائیں گے، اسی طرح سے بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بوٹی نکال کر ہو سکتا ہے کیا آپ کے اس میں بوٹا رکھ دے گا بدلے میں، لیکن خوشی تو ہوتی ہے نا کہ تحفہ آیا، اور نہیں آئے گا تو پھر ناراضی بھی ہوتی ہے کہ ہم کو نہیں دیا. تو یوں ایک امت میں ایک یہ 3 دن ایسے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر اچھا عید کے دن، عید کے دن جو سب سے ثواب کا کام جو ہے نا یہ یہی ہے قربانی کا. دیکھو فرائض اور نمازیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ یہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النہر یعنی 10ویں ذوالحجہ میں ابن آدم یعنی آدمی کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھوروں، یہ جو پاؤں کے بوٹ ہوتے ہیں نا اس کو کھر بولتے ہیں، یعنی جس یہ مویشی جو کھایا جاتا ہے جانور، تو جس کے نا وہ پاؤں میں 2 پیس ہوتے ہیں نا، 2 بوٹ ہوتے ہیں، اس کو کھر بولتے ہیں، اور جس کے پاؤں میں وہ یہ 2 نہیں ہوتے ایک ہوتا اس کو سم، جیسے گھوڑے کا سم، گدھے کا بھی سم، گائے بکرے کا کھر. اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. خوش دلی، خوش دلی ذرا مشکل ہوتی ہے، ہائے کر کے قربانی کی تو پھر کیا مزہ. وہ معجم الکبیر کی حدیث کے حوالے سے میرے پاس نقل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، عید الاضحیٰ کے روز اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روپیہ ہے جو قربانی کے لیے خرچ کیا جائے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ غریبوں کی ہمدردی ہے تو اس کا میں نے حل آپ کو بتا دیا ہے. آپ جو شعائر اسلام ہیں ان کو نہ چھیڑیں، یہ قربانی شعائر اسلام ہے، اس کو نہ چھیڑیں. اللہ تعالی کے عائد کردہ احکام میں اپنی عقل سے دخل نہ دیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اور آپ جو خرچ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں نا، اس میں کٹوتی کریں یا پورا ہی دے دیں، تو غریبوں کے وارے نیارے نیارے وارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. مگر آپ نے یہ کرنا نہیں ہے، آپ کو قربانی کو چھیڑنا ہے، مسلمانوں کو کنفیوز کرنا ہے. یہی چیزیں انہیں اس وقت یاد آتی ہیں جب عاشقان رسول 12ویں شریف کے وقت یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کو مناتے وقت جو عاشقان رسول نیاز کرتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، تو اس وقت بھی اس طرح کے باتیں سنی جاتی ہیں کہ جناب اتنا روپیہ غریبوں پر خرچ کر دینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایسے موقع پر ہی یاد آتی ہیں. حالانکہ 365 دن ہیں، اس میں سے 360 یا 350 دنوں کو مخصوص کر لیں کہ جس میں سے آپ روزانہ غریبوں کی مدد کرنے کا کوئی بجٹ بنا لیں، ماہانہ بجٹ بنا لیں اور دیتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور کرم فرمائے. ان کے یہاں شادی ہوتی تو غریب یاد نہیں آتے، لاکھوں کروڑوں روپے کرنے والے کرتے ہیں خرچ، اور اگر کسی نے 1200 یا 12000 روپے جشن ولادت پر بی بی آمینہ کے لال کی خوشی کی تو پھر یہ غریبوں کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے شروع کر دیتا ہے، آئے غریب ہوئے غریب. ارے بھائی اپنی تجوری کھولنا، بینک بیلنس کو تھوڑا ہلکا کرنا غریبوں کے لیے، خالی یہ 12ویں شریف کا لنگر ہی مطلب کھلتا ہے یا پیٹ میں کچھ درد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے وقت کے بعد وضو کرنا پڑے گا؟ یہ ذیشان بھائی ہیں امیل سنت کے، جو فیس بک کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر انہوں نے سوال کیا ہے. وہ حدیث پاک ایک میں نے جو پڑھی وہ کچھ اعراب کی غلطی بتائی جا رہی ہے. تہا داؤ تہابو ایڈیٹنگ کر لیں کہ حدیث پاک میں تہا داؤ تہابو یعنی ہدیہ دو، گفٹ دو، محبت بڑھے گی. جزاک اللہ خیر. جی کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ وضو بھرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے. ہاں تو اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنا مستحب ہے. بعض لوگ نہیں، وضو ٹوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنا سنت ہے، واجب نہیں، کیا حکم ہے؟ وہ حدیث پاک میں نے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں. جی ہے. تو صاحب حیثیت اور حنفی اس میں فقہ کے حساب سے واجب کی اصطلاح حنفیوں میں، شافعیوں میں نہیں ہے واجب کی اصطلاح، تو ہمارے ہاں یہ واجب کہا گیا. اب داڑھی بے شک سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک مٹھی واجب ہے نا، یہ ایسی تاکید ہوتی ہے کہ بس سنتیں تو یوں تو فرض کو بھی کوئی کہہ دے کہ سنت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی، ہمیشہ کے ساتھ کیا، تو اس کو تو فرض کا درجہ ہے نا کہ فرض ہے نماز. تو اس طرح قربانی صاحب اپنی شرائط کے ساتھ واجب ہے. ٹھیک، یہ کہتے ہیں ہم بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ایک حصہ امیر علیہ سنت کی طرف سے ہے، مزید حصوں میں کس کی نیت کریں؟ جن جن پر واجب ہے ان کی نیت کریں، اور اگر کسی پر واجب نہیں ہے تب بھی نیت کرنے میں حرج نہیں ہے، اپنے مرحوم عزیزوں کے نام بھی ڈال دیں. اگر بارگاہ رسالت میں نظر کریں تو مدینہ مدینہ، تو پہلا حصہ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نظر کریں، دوسرا گوشت پاک کی بارگاہ میں، تیسرا اعلی حضرت کے دربار میں پیش کریں، چوتھا سیدی قطب مدینہ کو نظر کریں. اس طرح مطلب یہ کہ اپنے کوئی عزیز اگر فوت شدہ ہیں تو دادا دادی مثلا یوں چھ ہو گئے اور ساتواں مجھے آپ نواز رہے ہیں تو نواز دیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے اس کا. جزاک اللہ خیرا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی اس ٹائم میکات سے احرام کی حالت میں بیٹھا ہوں میں سر، میں ریاض سے آیا ہوں اس لیے کہ میری والدہ بھائی ادھر حج کے آئے ہوئے ہیں، بھائی ان کو بھی ملاؤں گا اور میں ساتھ عمرہ بھی کر لوں گا، مگر میں جیسے ہی میکات کے مقام پہ میں نہا کے یہ احرام باندھ کے باہر نکلا ہوں تو ایک ہمارے پیارے بزرگ پیارے مدنی بھائی ملے ہیں، انہوں نے بولا جی آپ یہ عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک تکبیریں چل رہی ہیں 13 تاریخ عصر کے ٹائم پر آپ عمرہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا میں نے احرام باندھ لیا کہ کوئی بات نہیں احرام باندھ لیا آپ کو کہ آپ نے ابھی نیت نہیں کی، آپ نے وضو نہیں کیا، نوافل نہیں ادا کیے. میں نے کہا میں ابھی اگر طواف کروں اگر طواف کی کوئی بات نہیں ہے، طواف کتنے مرضی کر سکتے ہیں، مگر عمرہ آپ 13 تاریخ کو عصر کے بعد ہی جا کے کر سکتے ہیں. طواف کی اجازت دے دی، چلو انہوں نے نکالو مسئلہ نکالتے. چلو احرام عمرے کا جب باندھ لیا تو اب جو بھی طواف ہوگا معین ہے، تو خیر وہ نکال لیتے مسئلہ. یہ شاید فرمائیے کہ اگر کوئی ایسا بکرا لے جو کہ نہ بکرا معلوم ہو نہ ہی بکری تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھ رہے ہیں تو سب تھوڑی ماہر ہوتا ہے کہ بکرے کو دیکھ کر یا منہ دیکھ کر پہچان لے کہ کون سا بکرا ہے کون سی بکری ہے. یہ تو شاید مطلب بہت سارے نہیں سمجھتے ہوں گے جب تک علامت نہ دیکھیں اس کی کہ بکرا یا بکری. تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو قربانی کے شرائط پائے جائیں اور کسی کو پوچھ لیں یہ کیا ہے تو پھر متعین ہو جائے گا کہ بکرا یا بکری ہے. بکرا تو پہچانا جاتا ہے, بکری بھی پہچانی جاتی ہے. دبلی پتلی ہوتی ہے بکری عام طور پہ, اس کے منہ سے اور اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, کیا عید کی نماز سے پہلے مرد داڑھی کو مہندی لگا سکتا ہے؟ مہندی لگانے میں تو حرج نہیں ہے. بال کاٹنا جس پر قربانی ہے, جسے قربانی کرنی ہے اس کے لیے مستحب ہے, اور جس کو نہیں کرنی اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بال عید کی نماز کے بعد کاٹے, اور یہ قربانی والا اپنی قربانی کے بعد بال کاٹے, ناخن بال وغیرہ. مہندی تو کبھی بھی لگا سکتے ہیں, اس کے مستحب نہ ہونے کا کہیں نہیں پڑا. یہ آپ کیا سفید بال پکڑ پکڑ کر مہندی لگا دیں, ایسا ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگا دیں آپ؟ ماشاء اللہ مہندی لگائی آپ نے. وہ آہستہ آہستہ آدمی سیکھ جاتا ہے. یوں نہیں, یعنی کہ ہر بال کی جڑ سے نوک تک یوں مبالغہ کہ مہندی بندہ لگا لے, تو بعضوں کو لگانا نہیں آتی. تو یہ بےچارے مطلب یہ کہ وہ ان کے سفید بال جھلکتے رہتے ہیں, تو یہ جڑ تک یہاں سے سفید بال دکھنا شروع ہو جاتے ہیں جلدی جلدی. اندر سے بھی سفید تو ہوتے ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں جب تک یوں کر کے کھولے نہیں. تو یوں احتیاط سے لگائیں, پھر تھوڑا تھوڑا سفید بال تین چار دن میں ظاہر ہو جاتے, تو آپ تھوڑی تھوڑی لگا لیں یہاں سائڈوں پہ, یہاں تو نظر نہیں آ رہے تو یہ پوری لال ہو جائے گی, لال لگے گی. تو لگانا مہندی چاہیے, سمجھ میں یہ آتا لال مہندی کالی نہیں, کیونکہ وہ بعض لوگ براؤن کرتے ہیں بےچارے چاہتے ہیں کہ ان کا لال لگے لیکن ان کو آتا نہیں ہے, تو یہ پھر وہ ڈارک کر دیتے ہیں ایک دم کالی ہو جاتی ہے. پھر ان کو بولے یہ تو کالی ہے تو یہ بولتے ہیں براؤن ہے, وہ آپ کی آنکھوں کا معاملہ, ہم کو تو کالی نظر آتی ہے. رسک لے کیوں آدمی, لال ہی کر لینا, لال ہی کر لینا. ویسے عوام بولے لال حلال, لال ہے حلال ہے. یہ ایک اور سوال ہے, کہتے ہیں منگل اور بدھ کو گوشت کی چھٹی ہوتی ہے, اور اگر کبھی بکرا عید منگل کو ہوئی تو کیا جانور کو ذبح کریں گے؟ تو ساری دنیا میں تو چھٹی نہیں ہوتی, بیچنے پر پابندی پاکستان میں, پاکستان میں پورے پاکستان میں یا اس صوبے میں باب الاسلام کے یا شہر میں, تو یہ ہوگا باب المدینہ کا کوئی, تو یہ دو دن بس وہ جانوروں کی بچت کے لیے یا کچھ ہوتا ہے, لیکن ان دنوں میں گوشت تو ملتا ہے. جہاں رشوت کا دور ہو نا وہاں سب کچھ چلتا ہے, یعنی ان مانو کا. تو یہ معاذ اللہ مطلب رشوتیں دے کر کمیلے بھی چل رہے ہوتے ہیں گھروں میں, کٹتے ہیں جانور الگ. گھروں میں کاٹنا ممنوع ہوتا ہے, قانونی جرم ہے. جو یہ پرائیویٹ کاٹتے ہیں نا گھروں میں یا گلیوں میں کاٹتے ہیں یہ گوشت فروش, تو وہ پولیس کی سرپرستی میں اس طرح کام ہوتے ہیں. جہاں جہاں یہ رشوت خور پولیس ہوگی تو وہاں اس طرح کے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں, ورنہ اس سلوٹر ہاؤس کا قانون ہے باہر نہیں کاٹ سکتے, گندگی پھیلتی ہے. ظاہر گلی میں کاٹیں گے تو گندگی پھیلے گی اور وہ مطلب جراثیم پھیلیں گے. یہ تو ہمارے یہاں بقر عید میں یہ گلیوں میں روڈوں پہ کٹتے ہیں جانور, باہر ملکوں میں ایسا نہیں کر سکتے, ان کے لیے مخصوص سولٹر ہاؤس یا اپنے گھر کے کمپاؤنڈ میں لوگ کاٹ سکتے ہیں, صفائی بہت رکھواتے ہیں وہاں. خیر, تو یوں مطلب یہ کہ منگل بدھ کوئی شرعی قانون نہیں ہے, ملکی قانون, اور یہ بھی دنیا میں نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. منگل بدھ کو بھی اگر عید آئی تو قربانی ہو سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی نے ویسے ہی تفنن میں مذاق میں یہ سوال کیا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رفیق الحرمین پیج نمبر 318 پر سوال ہے, تو کیا 13 ذوالحجۃ الحرام سے عمرے شروع کر دیے جائیں؟ جواب, جی نہیں. 9, 10, 11, 12, 13 ذوالحجت الحرام ان 5 دنوں میں عمرے کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. اگر باندھا تو دم لازم آئے گا. تو جس نے عمرہ باندھا تو اب وہ دم اس پر آ گیا لازم. تو جنہوں نے وہ کوئی بات نہیں احرام میں رہو اور خوب طواف کرتے رہو یہ سب غلط جوابات دیے. تو اگر دیے کسی نے جیسا سوال میں کہا گیا تو ایسا نہ کریں. جب معلوم نہیں ہے تو منع کر دیں. اب میں نے تو خود ہی یہ تیار کیا ہے, اب 100 مرتبہ اس کو پڑھا ہے مگر توجہ پوری نہیں رہتی. بول لیا تھا تو میں نکلوایا تھا, پڑھ کے سنا دیا. اور کوئی بولتا ہے کہ یار یہ کیسا یار تو اس کو یاد نہیں رہتا. نہیں رہتا, کیا بگاڑ لو گے میرا. تو احتیاط. تو یہ سب ہمارے مطلب یعنی کہ سارے جو بھی علماء سن رہے ہیں, مفتیان کرام سن رہے ہیں, سب کو احتیاط کرنی. ہمارے مفتیان کرام کو دیکھا ہے میں نے, بظاہر آسان سوال ہوتا ہے بظاہر, لیکن بعض اوقات کہیں کے دن لگا دیتے ہیں. جب تک ان کو جزیات نہیں ملتے, کوئی کنفرمیشن نہیں ہوتی, یہ جواب دیتے نہیں. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ حج کے جیسے مسائل وغیرہ اس کی ضرورت بھی پڑ رہی ہوتی ہے سفر کے دوران میں, اور جیسے جو بھی اسلام بھائی جا رہے ہیں تو یہ ساتھ اگر رفیق الحرمین ہو اور دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ, اپنا مسئلہ اس طرح دیکھنے کی کوئی صورت ہو, اور یوں بیان کرنے میں بھی اگر بچے ہیں اس کی کیا صورت بنائے. آئیے رفیق الحرمین تو ساتھ ہونی چاہیے, اور اگر کوئی سوال کرتا ہے تو رفیق الحرمین میں مل جاتا ہے تو پڑھ کے یا پڑھا کر پڑھا دے اس کو, ورنہ پھر معذرت کر لے اگر سچکا نہ پڑے دو. تو بس ظاہر ہے کہ ہر عالم بھی حج کے سارے مسائل تھوڑی اس کو حفظ ہوتے ہیں, سارے یاد نہیں ہوتے. تو اس نے کتاب تو لازم رفیق الحرمین ہو, بہار شریعت کا چھٹا حصہ ساتھ رکھے, ان میں کافی مسائل مل جائیں گے. لیکن بہت سارے جدید مسائل جو ہے وہ کتابوں میں بھی ملنا مشکل ہوتے ہیں. رفیق الحرمین میں البتہ کچھ نہ کچھ جدید مسائل بھی مل سکتے ہیں. اچھا اور سوال, کیا مقامی حضرات جنہوں نے اس سال حج نہیں کیا وہ بھی ان دنوں یعنی میقات کے اندر میں رہنے والے, سمجھو مکہ شریف میں رہنے والے, تو مکی حلی, تو کیا مقامی حضرات جنہوں نے اس سال حج نہیں کیا وہ بھی ان دنوں یعنی 9ویں یا 13ویں 5 دن عمرہ نہیں کر سکتے؟ جواب, ان کے لیے بھی ان دنوں عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. آفاقی حلی اور میقاتی سبھی کے لیے اصل ممانعت ان دنوں میں عمرے کا احرام باندھنے کی ہے. عمرے کا وقت پورا سال ہے مگر 5 دن عمرے کا احرام باندھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر 9ویں سے قبل باندھے ہوئے احرام کے ساتھ ان 5 دنوں میں عمرہ کیا تو کوئی حرج نہیں, اور اس صورت میں بھی مستحب یہ ہے کہ ان دنوں کو گزار کر عمرہ کرے. جو ہم کو سوال کیا گیا اس کا جواب یہ پورا ہو گیا, اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے. توبہ کر لیجئے کہ مسئلہ پتہ نہ ہونا کہ یہ بھی مطلب جرم ہے کہ جو کام اس طرح کے کرنے چاہتے ہیں ان کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. اور ایک دم بھی آپ کو دینا ہے, دم کے نام سے بعض وقت نکلتا ہے دم, دم نہ نکلے. ایک بکرا بھلے آپ بھی ابھی نہیں کرتے تو جب بھی آپ کو ملے تو کر لیں, تو بعد میں تو سستا ہو جائے گا. ابھی میرا خیال ہے کوئی 400 ریال کے آس پاس ہوگا وہاں بکرا, ایسا انداز ہے میرا پچھلے سالوں سے. پھر بعد میں 200-250 کا بھی مل جاتا ہوگا, 150 کا مل جاتا ہوگا, خدا بہتر جانے, بعد میں سستا ہو جاتا ہوگا. تو مہنگا ابھی کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ, خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ دم جو ہے نا یہ حرم کی حد میں دینا ہوتا ہے, اپنے گھر پہ یا جدہ میں گھر ہے جیسے, تو وہاں نہیں. حرم کی حدیں بہت دور دور تک ہیں, مگر جدہ شریف حرم سے باہر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا بھائی, قربانی کمپیوٹر کی ابھی تک زیارت اسکرین پر اچھا کروائی, میں میری توجہ نہیں ہوگی. یہ تو 11:11 ہو گئے. یا اللہ, آج تو جلدی ختم بھی کرنا تھا. بس آ گئے ہیں, بیٹھے ہوئے تھے. بس یہ میں نے معذرت چاہتا ہوں. نہیں بابا, بس آپ پورا مدنی مذاکرہ آپ کا, سب چیز آپ کی. نہیں, اب تو پورا ہی ہو گیا سمجھو, کہ کل یار رات تھوڑا آرام مل جائے نا تو کل دن پھر مشقت والا ہے. جو ابھی آپ نے جواب دیا تھا اس پر بھی ہمیں یہ پہلے جو آپ نے بھی جواب دیا اس پر ایک صوتی پیغام آیا ہے, وہ چلا رہے. ایک وہ معاف کیجیے گا کوئی اشارہ ہے, کل میں نے ایک آیت قرآنی پڑھی تھی, آیت سمجھ کر اپنی یادداشت کے مطابق پڑھ دیا تھا. فاعتبروا یا اولی الالباب. تو یہ بتاتے ہیں سائیں بھائی کہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں آیت نہیں ہے, فرق ہے. یا اولی الالباب تو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں, لیکن وہ الفاظ یہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ درست آیت مجھے یوں پڑھنی تھی, وہ پڑھ دیتا ہوں, تو وہ ایڈیٹنگ بھی کر لیجیے. فاعتبروا یا اولی الابصار, ترجمہ ہے کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جزاک اللہ خیر. پھر بھول گیا تھا میں. اللہ, قربانی کمپیوٹر. اچھا, کوئی ضروری بات رہ گئی ہو تو کچھ شاید کہنا چاہتے تھے. حاجی احمد کچھ فرمانا چاہتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آپ کا جواب مجھے موصول ہو گیا اور ماشاءاللہ بالکل اچھا جواب مل گیا. اب انشاءاللہ میں مینا کی طرف جا رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے قافلے کی, تو 7 دن کے لیے میں انشاءاللہ نومبر میں نماز کورس کے لیے قافلے میں جاؤں گا انشاءاللہ. مدنی قافلے میں نماز کورس نہیں ہوتے, اور آپ جائیں گے, جا کے 3 دن کے لیے جائیں گے, سفر کریں گے مدنی قافلہ. تو 3 دن میں نماز کورس تو اس میں نہیں ہوتا. 7 دن کی نیت ہی ہے. 7 دن کی, تو وہ پھر مدنی قافلہ نہیں کہلاتا. 7 دن کا نماز کورس کر لیں مدینہ مدینہ. اور کچھ بھی میں نے عرض کیا ہوا ہے, مدنی حلیہ داڑھی یہ وہ سب پر خیال رکھنا. اب بڑا کیا نا, اب تو مدینہ مدینہ ہو گیا سب. تو اب تو اب حاجی ہو گئے نا, حاجی علی ہو گئے. کتنے ایسے سفر حج پر گئے ہوں گے کہ جو حج پر جانے سے پہلے نہ ان کی داڑھی پوری ہوگی, نہ بےچارے نمازی ہوں گے, اور بھی بری عادتوں میں ہو سکتا ہے کہ مائل ہوں. ایسے جو حج پر گئے ہیں اور آج وہ عرفات اور دیگر سے فارغ ہوئے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ کے ایسا مختصر سا مدنی پھول ہوں جو ان تک بھیجا جائے تاکہ وہ اس میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکیں. فتح اور رضویہ شریف میں بہترین مدنی پھول ہے اس کا, حج مبرور. مبرور کے بہت تعریفات کی ہیں, لیکن ایک معنی یہ حج یعنی مقبول حج, قبولیت والا حج. حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. اب پہلے ہی کی طرح آیا تو بے نمازی رہا, جھگڑا لو رہا, داڑھی بنڈا رہا, تو پیسے کھا جانے والا رہا, گالیاں گلوچ غیبتیں تومتیں چگلیاں جو انہیں جیسا گیا تھا ویسے ہی آ گیا. تو یہ حج مبرور کی علامت نہیں ہے. حج مبرور مقبول حج کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. تو اب نیک بن کے آنا ہے, اڑاوڑی والا نہیں رہنا اپنے کو. اس کو تڑی دی, اس کو بھڑکی دی, اس کو جھاڑا, اس کو آنکھ نکالی, اس کو ٹھوسا دکھایا, اس کو دھمکی دی, اس کو گالی نکالی, نہیں. اب نماز با جماعت 5 ٹائم مسجد میں, داڑھی ایک مٹھی پوری, سب گناہوں سے توبہ, حلال روزی کمانی ہے, حرام کے قریب نہیں جانا ہے. ماں باپ کے حقوق، بال بچوں کے حقوق سب ادا کرنے، اور مزدلفہ میں جو حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ اب یہ ختم ہو گیا، کسی کی رقم آپ نے رکھ لی بھی اب وہ مزدلفہ میں آیا حاجی تو وہ رقم معاف ہو گئی، یہ تھوڑی ہے. یعنی کہ جو تاخیر ہوئی تھی حقوق العباد ادا کرنے میں وہ معاف ہو گئے، یا جس کو گالی دی تھی تو یہ گالی دینے کا گناہ جو ہے حقوق العباد کا ابھی تک معافی نہیں مانگی، تو یہ ان مانو اگر معاف ہوا اب فوراً اس سے معافی مانگنی ہے، اب تاخیر کریں گے تو پھر گناہ تازہ ہو جائے گا. تو کسی کو گالی نکالی تھی ناحق، کسی کو دل دکھایا تھا تو وہیں سے آدمی فون کرے، سوشل میڈیا اب تو آسان ہے، سوتی پیغام دے دے کہ بھائی معاف کر دینا، بھائی معاف کر دینا، بھائی معاف کر دینا. قرضے والے کو بول دے کہ معاف کر دو، میں نے آپ کو بہت دھکے کھلائے، میں توبہ کرتا ہوں سچی توبہ کی، اب آتے ہی انشاءاللہ میں آپ کا قرضہ دینے لگا ہوں. اس طرح کی ترکیبیں کر لو یار، اب آنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا کچھ پتا نہیں ہے، اور دیوانے تو جنت البقیع کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، پاسپورٹ بھی جان کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، حالانکہ جنت البقیع میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن چلو سنبھال کے رکھنا ویسے پاسپورٹ، مسافر کا دل ہوتا ہی. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کمپیوٹر لبائی. ماشاء اللہ، آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ تایا. بنتے؟ بنتے یہ فٹ نہیں ہے بابا، باپ کا نام بھی رٹوا دیا گئے. جی انشاءاللہ ابھی نہیں بول پا رہی نا. بنتے یہ شاید اور لوگوں کو بھی معلوم ہو بنتے کیا ہے. ڈاٹر آف ابو کا نام شکیل احمد. ماشاء اللہ، اپنی عمر بھی بتا دیجئے. 4 4 4 5. اللہ بسم اللہ، کل والا دن 4 سال 4 ماہ 4 دن، بزرگوں کا طریقہ بسم اللہ پڑھانے کا، رس میں بسم اللہ، ہو سکتا کل ہو گئی ہو ان کی. اگر نہیں ہو اور آپ اگر بسم اللہ سے بھی پڑھا دیں، ایک دن اوپر ہو گیا اس حساب سے دو. اسلامی ہاں ہجری سن کے حساب سے، اب یہ بیچاری کو تھوڑی پتا ہوگا ہجری سن اور عیسوی سن، تو پھر زیادہ ہو گئے ہوں گے دن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو میری فوراً سے اصلاح فرما دیجیے. مجھے آئے بھائی کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج کمپیوٹر تھکا ہوا لگ رہا ہے. قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. سبحان اللہ. قربانی کا کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے قربانی کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 10 ذوالحجہ کی صبح 6:30 سے لے کر 12 ذوالحجہ کی روبع آفتاب تک. ماشاء اللہ، ہاں صبح 6:30 سے لے کر یہ وقت تو ہے، لیکن گاؤں والا صبح 6:30 کے بعد قربانی کر سکتا ہے، شہر والے کے لیے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے. اگر شہر والے نے گاؤں میں قربانی بھیج دی کہ صبح شادی کے وقت وہاں بھلے قربانی ہو جائے اور یہ شہر میں رہے تو کوئی بات نہیں. یہ بھی بتا دیجیے کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. اونٹ، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ. ویسے اس میں وغیرہ تو نہیں چلے گا, وہ تین قسمیں ہیں جانوروں کی وہ بیان کرنی ہوگی. بکری, بکری میں بکرا، دمبا، دمبی، بیڑ سب آ گئے. مینڈا, گائے میں بیل، بھینس، بھینسا یہ آ گئے. اونٹ, اس میں اونٹنی بھی آ گئی. کیا قربانی کے کمپیوٹر جواب دیجئے, کیا قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہاں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. یہ بھی بتا دیجئے حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اونٹوں کو نہر فرمایا؟ 63 اونٹوں کو. ماشاء اللہ. اچھا اب غور سے سنیے, اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے آپ کو. ہر ایک کی آرزو ہے پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. قربانی کمپیوٹر, اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ آٹھ ذوالحج کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ, یعنی سوچ وچار کا دن. اور 9 ذوالحجہ؟ یوم عرفہ, یعنی پہچاننے کا دن. اور 10 یوم النہر, یعنی ذبح کا دن. قربانی کے گوشت کے کتنے حصے کرنا بہتر ہے؟ 3 حصے. یہ 3 حصے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ایک حصہ فقرا کے لیے, ایک حصہ اپنے دوست رشتے داروں کے لیے, ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے. اپنے گھر والوں لکھا ہوا ہے یا اپنے لیے, اپنے استعمال کے لیے؟ ذرا دیکھ لیں. قربانی کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام بطور فدیہ جنت سے کون سا جانور لے کر آئے؟ ایک مینڈا, یعنی ڈمبا. حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جب مینڈا لے کر آئے تو آپ نے بلند آواز سے کیا کہا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سن کر مینڈے کو دیکھ کر خوش ہو کر کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. قربانی کمپیوٹر اور یہ تینوں مل کر تکبیر تشریق ہوئی. آپ تکبیر تشریق سنا دیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.

یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں اس سال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنے کرم کے شاعر شان ثواب مرحمت فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین مزید انہیں کو پہنچا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدتنا ہاجرہ، تمام انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات مؤمنین، کل مسلمات مسلمین، امہات المومنین، خلفاء راشدین، مفسرین، محدثین، والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و سیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرغومین اور جنہوں نے 10 مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل کی اور جو قربانی خالوں میں کسی طرح بھی معاون بننے کی نیت رکھتے ہیں یا معاون بنے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفی جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ ایک بار تو نے ہمیں پھر 10ویں شب ذوالحجہ قبولیت کی رات سے نوازا الہ العالمین. ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا ہر گناہ معاف کر الہ العالمین، ہماری بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. رب رحیم و کریم ہمیں آئندہ سال حج نصیب فرما، جب تک جیے ہر سال حج کریں، میٹھا میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دیکھیں، اور کاش زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. جتنے عاشقان رسول نے حج کیے سب کا حج قبول فرما لے، انہوں نے جو دعائیں کی ان پر رحمت کی نظر فرما، محبوب کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین جتنے مریض دعاؤں میں شریک ہیں، مدنی چینل پر ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، الہ العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما. الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں تابع فرمان کر دے. الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں گرے ہیں انہیں رہائی دے دے. مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر ملے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے نصیب ہوں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا خدا کاش ماکے مدینے میں جاؤں. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش ماکے مدینے مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یا لب پر سنا ہے، تجھ سے میری دعا ہے. خدا تجھ سے میری دعا ہے، نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تنا راج ہو گیا. یا رب کروں گا کیا جو تنا چنا وقت ہے زیر رحمت کا سرا یا رب فقط ہے زیر رحمت کا سرا یا رب فقط ہے رحمت کا سرا یا رب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا شم یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو چار نام تھے ان میں سے ایک نام یہ پھر فائنل پہ جائے گا نا؟ جی باپا, یہ جو چار نام ہیں ان میں سے جو موجود ہوں گے ان میں یہ ضرور رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے اسلام بھائی ہیں جو کہیں قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے ہم نے کچھ طلبہ کو بھیج دیا ہے, تو اگر جو یہاں نہیں ہوں گے اور ریگولر ہوں گے تو ان کو ہم شامل رکھیں گے. جی, ابھی میں نام لوں یا اب آپ مزید اس میں سے ایک نکالیں؟ جی ایک نکالا. تو ابھی جو فائنل کی طرف جائیں گے ان کا نام ہے ارشاد عطاری ولد اکبر علی باب المدینہ. ماشاءاللہ, حج کے بھی ہم نے چار نام. جی جی جی, اس کا بھی یہ چار میں سے آپ ایک نکالیں گے آپ؟ جی بابا. اچھا ماشاءاللہ, دھڑک دل اور برستی آنکھوں سے کاش سنیں. باب المدینہ کے آصف جاوید بن احمد ماشاءاللہ حج میں چار میں سے اب ایک پکڑ کے رکھنا ماشاءاللہ. اور باب المدینہ ہی کے محمد امین اتاری بن عبد الستار حاجی امین. سبحان اللہ, مرکز الاولیاء کے کاشف بن لیاقت, مرکز الاولیاء کے عمران بن اشفاق, اب چاروں میں سے ایک کی ایک کا نام نکالا جائے گا. اب دیکھو چار میں سے کون پچھاڑ کھا کے گرتا ہے. پچھاڑ مدینہ ہے نا, جوش میں آ کر مدینے کا ہو گیا. صبا اس خوشی سے کہیں مر نہ جاؤں, مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا ہے. اچھا, اب یہ کہ آج فجر کی جماعت اب جو آئے گی تو انشاءاللہ وہ ہوگی 5:40, جو روزانہ ہو رہی ہے 5:40 فجر کی جماعت, جبکہ عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7:45. عید کی نماز 7:45, عید الاضحیٰ کی نماز 7:45 باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز کے اندر انشاء اللہ عز و جل. اچھا, عید کی نماز کے بعد مدنی چینل پر 8:00 تقریباً براہ راست قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوگا, اس میں سوال جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ. میں بھی میری بھی نیت ہے شریک ہونے کی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 7:15 فیس بک امیر علیہ سنت کا جو آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اس پر امیر علیہ سنت کی اس پیج پر براہ راست ترکیب ہوگی صبح 7:15 انشاءاللہ. عید کی نماز بھی جو 7:45 ہے یہ بھی مدنی چینل پر براہ راست اس کا سلسلہ رہے گا. تو عید کی نماز بھی ہوتی ہے, پھر خطبہ اور پھر ماشاءاللہ دعا بھی ہوتی ہے, صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے تو عید کی نماز بھی مدنی چینل پر, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد سلسلے جاری رہیں گے, اور پھر انشاءاللہ مل سنت 8 بجے کے آس پاس مدنی چینل پر جو قربانیوں کا جو سلسلہ ہوگا اس میں بھی جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ سلسلے چلتے رہیں گے, قربانی اور سوال جواب, اور بہت انشاءاللہ دلچسپ سلسلہ رہے گا مل سنت کے. جمعے کو رات کو بھی کچھ ہے نا, یہ رات کو نا, کل رات مدنی مذاکرہ نا ہوگا, کل رات کو بھی ہے اور پرسو رات کو بھی. کل رات کو ہفتہ مدری مذاکرہ ہے, پرسو رات کو وہ جو دوسرا دن ہے رات کو خصوصی جو اسلامی بھائی جو تھے ان کے ساتھ سلسلہ تھا براہ راست. جی جی, اور 2 بجے تقریباً 2 بجے دوسری عید کو 2 بجے مدنی منوں کے ساتھ ماشاءاللہ ہم آپ کا زبردست اللہ نے چاہ تو سلسلہ, یعنی ہفتہ سیٹرڈے نہیں سنڈے. اچھا سنڈے ہوگا, ہاں سیٹرڈے وہ تو عید ہے, عید ہے. کل تو مدنی مذاکرہ جو ہفتہ وار اپنا ہوتا ہے جی, تو وہ دن بھی ہے مدنی مذاکرے کا بھی, اللہ ہمت دے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فائنل نام میرا خیال صلاۃ والسلام کے بعد آ جائیے جی, تو 2 منٹ ذرا وہیں بابا آپ. جو اسلام بھائی اب تک جن کے نام کامیابی میں نکلے ہیں وہ مدنی تربیت گاہ پر حاضر ہو جائیں, اور اسی طرح حج کی قرآن اندازی میں بھی جن اسلام بھائی کے نام ہیں وہ بھی وہاں تشریف لے جائیں. اوپر والے شاید آتے آتے جی جی چلیں ٹھیک ہے, دیر لگے گی, آپ اوپر ہی رہیں. جن کے نام ہیں امیدوار ہیں یہ کھڑے ہیں بابا, ہاں ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تیرے باہوں کو سجدہ پور کیسے اندازی کے چار نام یہ نکلا. اچھا فائنل ماشاء اللہ حاجی کی قرآن اندازی میں فائنل نام نکلا کاشف بن لیاقت مرکز الاولیاء. یا خدا دنوں میں کامیاب ہونے والوں کا نام جو آج کامیاب ہوئے ہیں فائنل کے لیے، سعید منور اتاری بن منور علی اوباڑو باب الاسلام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان یا خدا میرے عطار کو یاد رکھ، یا خدا میرے عطار کو یاد رکھ، ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھر ان کے سارے گھرانے کو بھی یاد رکھ، یا خدا یا خدا میرے عطار کو یاد رکھ، ان کے غم دور کر ان کو مسرور کر، ان کے غم جن کا عمرے کے لیے نکلا میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو بارڈر پر پہنچ کر محروم رہ گئے ان سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ آپ کو کبھی صبر نہ دے. سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سنگے درے حضور سے مدینے میں